แต่ทำไมต้องเอาความใหญ่ที่ดีความใหญ่ที่มีความรู้ความใหญ่ที่มีความสามารถไปกดขี่ไปข่มเหงไปเหยียดหยามคนที่เขาน้อยกว่าต่ำกว่านั้นทำไมถามอีกร้อยครั้งคุณกำลังทำอยู่หรือเปล่าวินาทีใดคุณทำถ้าคนอย่างพวกเราที่จะมาปรารถนาที่จะทำตนอบรมตนฝึกตนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะมาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ให้จริงความไม่ดีเราจะเอาออกความดีเราจะปฏิบัติให้ยิ่งเราตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราจะมาฝึกตนให้เป็นคนอย่างนี้จริงๆถ้าเราพวกเรานี่แหละตั้งใจจะมาฝึกนี่แหละทำไม่ได้ใครจะทำได้อาตมานี่มั่นใจขึ้นทุกวันนะว่าพวกเรานี่มาอบรมปฏิบัติตนเพื่อที่เป็นคนดีของโลกของโลกนะจะมาปฏิบัติเป็นคนดีของโลกเรารู้นะสามัญก็เราก็รู้สามัญสำนึกอาตมาว่าอาตมาพูดชัดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยว่าคนเราจะมีอะไรอาตมาก็สิริรวมมาว่าคนเราจะมีความรู้คนเราจะมีความสามารถคนเราจะมีความดีก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วรวมแล้วมันก็เป็นความจริงที่ว่าถ้าเรามีจริงเป็นความดีมากๆมันก็จะใหญ่เป็นคนที่มีความรู้มากๆมันก็จะใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถมากๆมันก็จะใหญ่เอาเธอใหญ่จริงๆอาตมาก็ไม่ว่าคนจะมีความรู้มากๆทุกคนนี่แหมนิยมคนจะมีความสามารถมากๆนี่นิยมคนจะมีความดีมากๆเนี่ยนิยมไม่ต้านหรอกนะพยายามภาคเพียรสร้างนะสร้างความรู้ความสามารถนะสร้างความดีให้แก่ตนเองให้มากๆแต่ทำไมจะต้องเอาความรู้เอาความสามารถเอาความดีที่คนอื่นเขาเคารพนับถือยกย่องเขายกให้นะคุณรู้มากแม่ยกให้คุณสามารถมากยกให้คุณดีมากยกให้แล้วเราก็ต้องไปเบ่งทับเขาแล้วเราต้องไปข่มขี่เขาต้องไปเหยียดหยามเขาไปข่มเบ่งเขาทำไมมันต้องช่วยเขาเพราะเรารู้มากเพราะเราสามารถมากเพราะเราดีมากเอาสิ่งนี้ช่วยคนที่เขามีน้อยเอาของเรานี่ดีให้เขาต่างหากเอาความดีที่เรามีให้เขาพยายามจะให้โดยวิธีใดที่ให้ได้เอาความรู้เนี่ยให้เขาจะให้อย่างไรให้เขาให้ได้เอาความสามารถที่สร้างสรรค์สร้างอะไรสร้างให้เขาไม่ใช่เอาไปเบียดเบียนเขาไม่เอาไปตีหัวเขาไม่เอาไปเบ่งข่มเขาเอาไปเหยียดหยามเขาไม่ใช่ถ้าใครรู้ชัดๆที่อาตมาพูดนี่นะเข้าใจชัดๆแล้วนะเอาไปปรับปรุงตัวเอาไปทำเอาไปให้เป็นจริงเอาไปสร้างให้เป็นจริงนะเจริญทั้งคุณและโลกเจริญทั้งตัวคุณเองเจริญทั้งสังคมและหมู่กลุ่มเจริญจริงๆนะคุณฟังดีๆอาตมาว่าอาตมาพูดชัดแล้วสั้นและง่ายแล้วแต่ลึกซึ้งอาตมาขอยืนยันว่าลึกซึ้งจำเอาไว้เราจะแก้มานะได้จริงๆแล้วมานะตัวนี้มันไม่ค่อยรู้ทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักใหญ่ทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตที่จริงไม่ควรจะว่ามักใหญ่อยากใหญ่แล้วคนเรามันไม่รู้ว่าเราอยากใหญ่นะเพราะมันซ้อนคุณอยากจะมีความรู้มากๆไหมอยากจะมีความดีมากๆไหมอยากจะมีความสามารถมากๆไหมอยากอาตมาก็ส่งเสริมนะเป็นวิภวตัณหาดีคุณอยากจะสามารถอยากจะขยันหมั่นเพียรอยากจะมีฝีมืออยากจะมีความรู้อยากจะมีความดีงามเชิญเถอะไม่ขัดข้องพระพุทธเจ้าก็ไม่ขัดข้องนะจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ขัดข้องแล้วก็ขนขวายเถอะสร้างสรรค์ตนเองให้เป็นคนมีความรู้มีความสามารถมีความดีที่จริงให้มากๆให้เป็นของจริงขึ้นมาเถอะอย่าพลางลวงเราเหมือนคนดีพลางลวงเราเหมือนคนมีความรู้อย่างพลางลวงเราเหมือนมีคนความสามารถอย่างพลางลวงที่จริงจับจดที่จริงก็สเปะสปะทำจริงก็ไม่จริงสามารถก็ไม่จริงอย่าพลางลวงให้จริงเถอะอยากจงทำอยากจงสร้างเป็นวิภาวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาที่ดีจะเพิ่งมาพูดถึงอยากอะไรก็เป็นกิเลสพูดซับซ้อนพูดก็ไม่รู้จักจังหวะถ้าอยากแล้วเป็นกิเลสอยากก็เป็นกิเลสก็บ้าเลยนะไม่ต้องอยากกินข้าวกันพอดีอยากกินข้าวก็กินเถอะมันต้องการร่างกายต้องการอะไรพวกนี้คือพูดกันไม่รู้ภาษานะพูดกันสับสนพูดกัน บื้อซื่อบื้ออ่ะมันไม่มีข้อแม้มันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีจังหวะนะเพราะถ้าเราเข้าใจจังหวะแล้วเนี่ยเราปรารถนาดีนะท่านใช้คำกลางๆแล้วคงจะได้เคยยินสำนวนภาษาไทยปรารถนาดีจงทำอยากดีจงสร้างสร้างให้ตนดีไม่จะไปเหยาะแย่ว่าโอ้เดี๋ยวอยากจะกลายเป็นกิเลสนะอยากดีกลายเป็นกิเลสอยากได้นิพพานเป็นกิเลสคนพูดไม่รู้เรื่องเพราะความจริงอันนี้ต้องมีจริงแต่มีดีอันนั้นแล้วมันซ้อนทำดีอันนั้นได้แล้วสามารถได้แล้วเป็นคนมีความรู้ได้แล้วเราก็ใช้เราก็ทำไม่ใช่มีไว้มาล่าลาบล่ายศไม่ใช่มีไว้มาเบ่งมาข่มไม่ใช่มีไว้มาเอาเปรียบเอารัดผู้อื่นไม่ใช่มีไว้มารังแกใครหรือว่ามาคอยฉันมีดีมีใหญ่มีรู้มีสามารถแล้วต้องเบ่งแอดแอดไม่ใช่เลยแต่มีไว้สำหรับเราจะได้ทำเรามีความรู้ไว้สำหรับจะแสดงความรู้จะได้สร้างรู้นี่ออกไปให้มันเป็นประโยชน์อะไรล่ะจะเป็นประโยชน์สร้างรู้เรามีความสามารถเพื่อจะสร้างความสามารถไปให้กับใครๆที่จะได้รับนะใครๆได้รับส่วนคนได้รับนั้นเขาจะเคารพนับถือเราหรือไม่เคารพนับถือเราก็ช่างมันเถอะหน้าถ้าคนได้รับบุญคุณจากเราไปได้รับประโยชน์จากเราไปคนนั้นเขาเคารพเราคนนั้นเป็นคนดีหรือคนเลวเป็นคนดีถ้าเราสร้างประโยชน์นี้ให้แก่คนนั้นคนนั้นคนนั้นเขาไปเขาไม่เคารพเราเขาไม่กตัญญูกตเวทีเราคนนั้นเป็นคนเลวหรือคนดีเป็นคนเลวเขาก็เป็นคนเลวก็สมเขาอยู่แล้วแล้วจะไปทำยังไงเราสามารถอีกไหมเรามีความสามารถที่จะสอนเขาให้เป็นคนที่กตัญญูกตเวทีไหมเราสามารถไหมเออคนนี้เขายังเลวอยู่นะเราสามารถจะสอนให้เขาดีขึ้นจากที่เขาเลวเออเราก็จะสามารถถ้าเคารพนับถือเราอยู่เราก็มีประโยชน์ให้แก่เขาได้อยู่เราจะไม่ใช่ว่าเราให้ประโยชน์เขาเพื่อที่จะเอาเขามาเป็นบริวารแต่เราให้ประโยชน์แก่เขาเพื่อที่จะให้เขาเป็นเครื่องต่อรองชนิดหนึ่งว่าเราให้ประโยชน์แก่เขาเขาจะรู้สึกบ้างไหมว่าเราก็ให้ประโยชน์แก่เขาเพราะฉะนั้นคุณควรจะเอาอะไรจากเราคุณเอาอย่างหนึ่งจากเราแล้วคุณควรจะเชื่อฟังเราคุณควรจะทำตามที่เราบอกเราสอนบ้างด้วยเจตนาดีเพื่อคุณนั่นแหละจะได้ไม่เลวเพื่อคุณนั่นแหละจะได้ดีถ้าเรามีปัญญาเรามีความสามารถที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นคนดีได้มันก็ไม่ใช่ความเลวของเราอีกใช่ไหมมันก็เป็นความดีของเราอีกที่จะทำเออเขาเลวนะเราเนี่ยได้เสียสละให้เขาแล้วล่ะเขาก็รับอะไรจะได้ไปจากที่เราสามารถสร้างให้เขาได้แล้วแล้วเราก็ยังมีความรู้ที่จะทำให้เขาดีขึ้นมาอีกกลายเป็นว่าคนแต่ก่อนเขาไม่กตัญญูกตเวทีเขาก็กลับมาเป็นกตัญญูกตเวทีได้อีกก็เพื่อตัวเขาเองนั่นแหละเป็นคนดีขึ้นมามันก็ไม่เสียหายอะไรเลยในสังคมแล้วเราก็ไม่ต้องไปทวงบุญทวงคุณจากเขาว่านี่ฉันทำให้คุณอะไรก็ให้คุณแล้วแล้วคุณก็ยังเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นคนดีขึ้นมาอีกแล้วแล้วเราก็ต้องมารอรับผลที่เขาจะมาให้เราจะมาเป็นบริวารเราจะมาเสริมบันเราจะได้ใหญ่จะได้อะไรต่ออะไรอีกเรามีจิตอย่างนั้นไหมถ้าเรามีจิตอย่างนั้นเราเลวจะทำดีขนาดไหนก็เลวแน่ๆความจริงอันนี้ฟังแล้วคุณก็รู้นะแต่คนมันเผลอตัวเพราะกิเลสคนเรามีกิเลสเป็นเจ้าเรือนอยากใหญ่มาตั้งแต่มันออกแว่มันก็จะใหญ่แล้วพ่อแม่เนี่ยใหญ่กว่าลูกใช่ไหมก็โถตัวลูกตัวเล็กๆเนี่ยมันอีเด็กไม่เดียงสาเนี่ยมันก็แสดงความใหญ่ของมันออกมาลูกต้องโอ้แม่ต้องโอ้ต้องทูลหัวต้องยอมมันพูดก็ไม่รู้เรื่องมันจะพูดรู้เรื่องเหรอแต่มันเด็กๆเนี่ยมันไม่เดียงสาตั้งแต่เด็กมันยังพูดไม่รู้เรื่องต้องยอมมันทุกอย่างนะมันร้องอะไรต้องทุกอย่างถ้าจะให้อะไรมันได้มันหายร้องให้มันหยุดนี่มันเขาบอกว่าเด็กนี่มันมีการร้องไห้เป็นกำลังมันเป็นกำลังจริงๆมันโอ้โหพ่อแม่ต้องยอมเลยอ่ะต้องยอมจริงๆนะนั่นน่ะมันแสดงอะไรมันแสดงความใหญ่มันแสดงความใหญ่มาตั้งแต่อ้อแต่ออกตั้งแต่เล็กเลยมันแสดงความใหญ่นะมันก็จะใหญ่มาตลอดแล้วถ้าปลามันไม่ได้มันก็จะแสดงความใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้ลูกของใครก็แล้วแต่พ่อแม่ที่เลี้ยงแบบโอ้แบบอะไรเนี่ยนะโอ้โหมันใหญ่ครับบ้านครับช่องเลยใหญ่มาจนกระทั่งโตอ่ะนะ ด็กคนนั้นเสียใหญ่เลยมีมานะมีการถือดีเอาแต่ใจตัวเสร็จแล้วมันก็ถ้ามันมีเลือดดีอยู่บ้างมันจะดีไปถ้ามันไม่มีเลือดดีมันก็เลวกันมานักแล้วเลวกันมามากแล้วที่พ่อแม่ปราบความเอาแต่ใจตัวที่จะใหญ่ที่จะทำสมใจกูมาปราบไม่ได้หรือปล่อยให้เป็นเช่นนั้นมาแก้ไขไม่ได้ใครก็แล้วแต่ที่พ่อแม่ได้ทำอย่างนี้กับตัวเองมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นมาจนกระทั่งมาโตนี่แก้ยากต้องรีบแก้ชาติไหนก็ต้องแก้วินาทีไหนก็ต้องแก้ต้องแก้นะจะไปบอกว่าฉันมีอันนี้แล้วก็บอกว่าฉันไม่ดีฉันเลวก็เพราะว่าฉันถูกพ่อแม่ตามใจมาไม่ได้อย่าไปโทษคนนั้นคนนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้โทษใครให้โทษตัวเราเองเราจะดีหรือเราจะชั่วเพราะตัวเราเองเราจะต้องมีจิตวิญญาณของเราเป็นประธานของตัวเราไม่ใช่เราจะไปโทษพ่อแม่ไม่ใช่เราไปโทษเพื่อนฝูงไม่ใช่เราไปโทษสิ่งแวดล้อมเราต้องโทษตัวเราเองเราจะแก้ไขตัวเราเองให้เป็นคนดีได้คนอื่นมาช่วยไม่ได้หรอกได้มันนิดๆหน่อยๆได้แนะนำได้นำพาชักจูงอะไรบ้างเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะมันจะดื้อด้านมันจะดีเดือดมันก็ตัวเราเองเพราะงั้นอันนี้คนที่ได้รับพ่อแม่ตามใจมาเป็นคนซวยมันเป็นความซวยของคนนะได้รับการตามใจจากพ่อแม่มาไม่ได้สอนให้ดีหรือได้รับการตามใจจากคนแวดล้อมคนนั้นคนนี้ก็แม้ทำสนองปรีประหลอทำให้กลายเป็นคนเหลิงแล้วเราก็กลายเป็นคนหลงมีมานะมีการถือดีตามใจตัวกิเลสเนี่ยมันซึมซาบซึมซาบซึมซาบมันจะเอาแต่ใจตัวมันจะเอาแต่ใจตัวนี่แหมมันก็เลยกลายเป็นมานะแล้วมันน่าเกลียดยิ่งมาปฏิบัติทำแล้วกลายเป็นน่าเกลียดน่าเกลียดนะอาทวนในเนื้อหานะอาตมานำร่องเรื่องนี้ก่อนมานะ9คือการถือตัวเมื่อวานนี้ก็อ่านแล้วนะก็ขยายความนิดหน่อยวันนี้จะขยายความอีกนิดนึงแล้วก็จะเอาอุปกิเลสที่จะไปขยายเนื้อหาของตัวกิเลสลักษณะของมันที่มันจะเสริมให้เกิดมานะให้เกิดอะไรตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งโตแล้วมันก็จะกลายเป็นมานะใหญ่ให้ฟังนะ1เป็นผู้เลิศกว่าเขาก็สำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาใหญ่นั่นเองนะเลิศมันใหญ่กว่าเขาก็สำคัญตนอยู่นั่นว่าข้าใหญ่นะข้าใหญ่นะข้าใหญ่นะที่เราก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยลงอยู่นั่นแหละว่าไปใหญ่ไปโตอะไรก็ธรรมดาสามัญเสมอสมานกันไปมีสมานัตตาทำตนให้เป็นตนผู้เสมอสมานกันมีสมานัตตาสมานทางอัตตาอัตตาก็เรียกว่าใจนั่นแหละใจเราสมานกันเถิดพยายามประสานกันจะเป็นพี่เป็นน้องจะเป็นพ่อเป็นแม่อะไรก็รู้ฐานะกันไปรู้สมมติสัจจะเพราะสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะนี่สำคัญมากใครไม่เรียนสมมติสัจจะและไม่รู้จักปรมัตถ์ใจเรานี่ให้ว่างใจเรานี่ให้อ่อนน้อมถ่อมตนใจเรานี่ให้จริงๆเลยนะเห็นคุณค่าของความอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นคุณค่าของความไม่ถือตัวไม่ถือใหญ่ถือยิ่งมันวิเศษนะลึกอาตมาพูดไม่จริงใจเราจริงๆไม่ถือใหญ่ไม่ถือยิ่งเนี่ยมันดีจริงๆนะให้มันเป็นใจจริงๆจริงๆให้ได้ให้รู้ตัวแล้วพยายามทำมันเข้าไปให้มันไม่ใหญ่ไม่ยิ่งแล้วเราจะมีความดีจะมีความรู้จะมีความสามารถที่มันเป็นความใหญ่ที่จริงนั่นนะเพราะคนเราจะใหญ่ก็เพราะมีความรู้ความสามารถความดีคิดว่าสรุปไว้หมดแล้วมีความรู้มีความสามารถมีความดีใหญ่ที่จริงมันจริงก็จริงไปเถอะแต่ใจเราเนี่ยอย่าไปตามมันไอ้ดีไอ้ใหญ่ไอ้ดีไอ้รู้ไอ้สามารถนี่มันจริงนะมันใหญ่สมมุติสัจจะที่จะต้องรองรับโลกโลกจะต้องรู้ร่วมกันและโลกจะต้องรังสรรค์อันนี้ความรู้ความสามารถความดีนี่ต้องรังสรรค์แต่ใจเลยปรมัตถ์ของเรานี่อย่าใหญ่อย่าเป็นหลงกับมันอย่าเป็นลอยกับมันมันสูงเราก็ยิ่งถ่วงมันมันยิ่งสูงเรายิ่งถ่วงมันเรายิ่งสูงใจเรายิ่งถ่วงมันไว้ใจเราติ่งพยายามสบายๆว่างๆแต่ก็อย่าไปหลงบ้าว่าเราสูงแล้วก็เลยไปตีลังกาหักเอ๊ะประเดี๋ยวมึงนี่อาตมาพูดไปรู้สึกมันดัดๆอยู่เหมือนกันนะนี่จะกลายเป็นอะไรประดักประเดิดชอบกลแม่ยากพูดไปแล้วรู้สึกยากต้องรู้จักสมมุติต้องรู้จักกาละต้องมีสัตบุรุษนี่แหละต้องรู้สมมุติต้องรู้จักกาละเทศะฐานะหมู่กลุ่มบุคคล ส่วนสัตว์ที่มันควรจะทำให้ผสมสัดสมส่วนตามสมมุติที่เขาสมมุติกันก็รู้ว่าสมมุติแต่ใจของเราเนี่ยสำคัญต้องรู้ใจของเราว่าอย่าไปเหลืองลอยอย่าไปเหลืองลอยต้องฝึกตนต้องรู้ตนจริงๆเลิศก็อย่าไปสำคัญว่าตัวว่าเลิศถ้าต่อให้คุณเลิศจริงๆก็อย่าไปสำคัญตัวว่าเลิศนะนี่มานะข้อที่หนึ่งสองเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขานี่เมื่อกี้นี่มันจะเข้าเมื่อกี้แล้วประเดี๋ยวจะไปสำคัญตนว่าเสมอเขาเราสูงนะแต่เราก็บอกว่าเท่ากับเขาแหละนะแล้วสูงต่อไปเนี่ยเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาหรือต่ำกว่าเขาเนี่ยเมื่อกี้นี่อาตมาพูดไปแล้วมันดูจะขัดเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเป็นผู้เลิศกว่าเขาไปทำตัวสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขานี่แหละอาตมาว่ามันจะรู้สึกประดักประเดิดที่จริงเราเลิศกว่าเขานะแต่เสร็จแล้วอาตมาบอกว่าให้ทำใจเนี่ยให้ต่ำทวงประเดี๋ยวคนก็จะตกไปรู้สึกตัวว่าตัวเองต่ำไม่ถูกอีกเหมือนกันนะมันถึงรู้สึกว่ามันยากไอ้พูดไปเนี่ยมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วกับสัจธรรมเราเลิศกว่าเขาจริงนะแต่เราใจของเราก็จะไปทำตัวว่าเราต่ำเนาะเราต่ำนี่มันก็ไม่ถูกนะแต่ว่าเราวางใจนี่แหละบอกว่าเออเลิศก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราอย่าไปหลงกับความสูงนั้นนะมันจริงไหมที่เราสูงนะจริงแต่เราก็จะต้องพยายามอย่าไปเบ่งคมนั่นเองมันสูงอยู่แล้วความจริงของเราเลิศอยู่แล้วถ้าเราไปสำคัญตนว่าต่ำกว่าเขาสำคัญตนว่าต่ำกว่าเขาก็เลยมันก็จะประดักไปเลยว่าฉันไม่สูงฉันไม่เอมันก็ดูตลกกว่านะเอาสูงแต่ว่าใจเราเนี่ยเขายกเขาก็รับจะรับสมมติอย่างไรจะรับสมมติอย่างไรยากเหลือเกินอย่างที่อาตมาอธิบายตัวเองเขาจะมากราบที่เท้าเวลารับไหว้เราก็ยืนโดเดแล้วเขาก็จะมาถึงกับผุบผับแม้เขานอบน้อมมาแล้วก็จะกับผุบกับผับยังไงว่าเขาชอบคนเนี่ยถ้าบอกว่ามันยากในการที่จะปรับกิริยากายกิริยาวาจากิริยาที่องค์ประกอบเวลานั้นลักษณะอย่างนั้นองค์อะไรสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นจะทำอย่างไรถึงจะดีที่สุดมันก็จะเกิดรูปเกิดแบบนะเกิดลักษณะกิริยาพฤติกรรมอะไรขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้จะศึกษาผู้นี้ทำดูดีนะแล้วจะมีความรู้สึกทั้งนั้นว่าอย่างนี้ดูดีอย่างนี้ดูไม่ดีเพราะฉะนั้นบางคนที่ทำดูประดักประเดิดเราจะเห็นบางคนทำดูว่าดูกลมกลืนดีนะเรียบร้อยเข้าลักษณะนั้นมาก็ไม่ดูหยิ่งไม่ดูเบ่งไม่ดูแข็งไม่ดูอ่อนไปไม่ดูอ่อนไปยากพูดยังยากเลยทำก็ต้องยากแน่แต่ต้องทำต้องฝึกต้องดูให้มันดีต้องทำให้ดีเพราะในคำความหมายพวกนี้ก็ดูพูดสั้นๆเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาหรือต่ำกว่าเขามันก็เป็นมานะมันก็ไม่ถูกแต่ว่าต้องทำใจยังไงถึงจะเรียกว่าสมานัตตาทำตนให้เสมอกันทำตนให้เสมอสมานกันเพราะฉะนั้นสูงสมานกับต่ำมีรูปรับกันมีใจรับกันอาตมาก็ขอชี้ลงไปที่ใจว่าใจของเราไม่รู้สึกข่มเบ่งไม่รู้สึกเหลืองลอยรู้สึกเป็นเพื่อนกันรู้สึกเป็นสหายกันรู้สึกเป็นสิ่งสัมพันธ์กันเขาต่ำกว่าเราเราจะช่วยอะไรเขาได้ไม่ใช่ว่าเขาต่ำกว่าเราดีเราจะได้หาประโยชน์ซะเลยจะได้เบ่งคมซะเลยจะได้แสดงแอคอาร์ตซะเลยว่าฉันใหญ่เห็นไหมฉันใหญ่เห็นไหมจะด้วยวาจาหรือจะด้วยกายกรรมก็ตามฉันใหญ่เห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นให้รู้สึกเลยนะว่าถ้าทำท่าทีแล้วเนี่ยเขาจะมานอบน้อมเขาจะมาอะไรก็เลยท่าทีกิริยามันจะออกอ่ะแล้วมันจะรู้สึกว่านี่ท่านใหญ่เห็นไหมนี่มันจะออกมาเนี่ยอาตมาพูดก็ดูสั้นๆนะแต่ว่ามันจะมีหลากหลายลีลานักหนาก็ให้รู้ตัวแล้วว่าแหมมันจะมาออกจากจิตอย่างนั้นแล้วเมื่อตัวเราเองรู้สึกตัวเมื่อใดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วแก้กลับนั่นคือมันจะปรับกิริยากายกิริยาวาจาเองมันจะปรับเพราะคนใดที่เคยได้ปรับจริงถ้าก็จะดูเข้ารูปเข้ารอยเข้าลักษณะที่ดูดีขึ้นเรื่อยๆแต่คนใดที่ไม่เคยปรับจะดูรู้สึกเก่งๆกลางๆเด้อๆดาดาดูไม่ค่อยท่าเขาทีถ้ายิ่งใครไม่ปรับเลยนะจะยิ่งดูแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยนะจะดูยิ่งท่าทีมันยิ่งดูโอ้โหไอ้คนนี้แอดเลยแบ่งแอดเลยยิ่งดูยิ่งชัดคนที่มีญาณรู้เขาจะรู้ยิ่งพวกเรานี่เป็นนักศึกษาพวกนี้จะเข้าใจจะบอกไอ้คนนี้ดูที่นี่ กายกรรมของเขาวจีกรรมของเขาสอลักษณะออกมาจะชัดจะชัดบางทีนี่ดูซับซ้อนเลยซ้ำไปในแม้ดูแสดงท่าทีมารยาทงามซับซ้อนนะแต่เราจะดูซ่อนเข้าไปออกเราจะดูเชิงซ่อนออกว่ามันดัดจริตดัดจริตไม่ใช่ใช่สุดจริตหรอกแต่มันยิ่งทุจริตซับซ้อนเป็นมารยาซ่อนในโลกเขาเรียกว่ามารยาทเพราะฉะนั้นตัวเราเองนี่แหละสำคัญที่สุดถ้าเราปรับใจเราไม่ได้ใจของเราไม่จริงใจของเราไม่สะอาดใจของเราไม่ซื่อสัตย์นะสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นซับซ้อนมันจะมีเชิงกลที่จะทำกิริยากายวาจาซ้อนออกมาซ้อนออกมาแล้วก็จะดูค่อนข้างดีเหมือนกันนะแล้วก็จะรับกันในโลกแต่กิริยาของผู้บริสุทธิ์ใจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งจะไม่รู้สึกว่ามันมีลีลามากจะไม่รู้สึกลีลาก็ดูดีแต่ว่าก็ซื่อแม่อาตมาไม่รู้จะบรรยายยังไงคุณพอฟังเข้าใจไหมกิริยาของผู้จริงใจเนี่ยนะมันจะดูซื่อมันจะดูไม่อ่อนช้อยไม่ดูว่าไม่ไอ้คนดัดจริตกับคนซื่อแต่ว่ามีกิริยาบริสุทธิ์เนี่ยมันจะต่างกันอาตมาก็บอกได้แค่นี้นะด้วยภาษาเพราะงั้นถ้าเราให้ไปจริงใจรู้สึกตัวได้ปรับเถอะนะเพราะงั้นจะปรับว่าแม้เราสูงจริงเลิศจริงเราก็จะไม่ทำใจให้เป็นสำคัญว่าฉันเลิศสำคัญว่าฉันเสมอหรือสำคัญว่าฉันต่ำแต่ก็จะรับจะมีกิริยาที่รับสมมติเหล่านั้นได้ดีนะสี่เป็นผู้เสมอเขาสำคัญว่าเลิศกว่าเขาก็เหมือนกันแหละมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนไปมานะเสมอเขาก็จะไปสำคัญตนว่าเลิศแล้วก็เลยมีกิริยาเลิศเบ่งเข้าไปเลยนิบานบ้าขึ้นไปแล้วเป็นผู้เสมอเขาก็สำคัญตัวว่าเสมอเขาก็บอกแล้วว่านี่เป็นรายละเอียดนะเป็นคำสอนที่ละเอียดว่าแม้เราเสมอเขาก็ต้องรู้กาลเทศะว่าตอนนี้เราจะต้องเป็นผู้นำก่อนตอนนี้เรามีสิ่งดีกว่าเขาขึ้นไปแล้วให้รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกรายละเอียดแล้วมันก็จะดีนะมันจะเป็นไปตามสภาพของมันจังหวะของมันอย่างดีนะเพราะแม้แต่เสมอก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเสมอเพราะแม้แต่รายละเอียดอย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อวานว่าในขณะในเวลานั้นนะถ้าเราทำสิ่งนี้เป็นกุศลยิ่งกว่าเขาได้เราก็จะต้องรู้ละเอียดว่าอันนี้ยิ่งกว่านะนี่มันเราทำขึ้นได้ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันทำดีกุศลได้ยิ่งกว่าแกแล้วก็เลยมีกิเลสตัวเลวซ้อนเข้าไปอีกว่าฉันชนะแกแล้วนะฉันเหนือแกแล้วนะซ้อนเข้าไปอีกบ้าอีกเห็นไหมมันละเอียดใจมันจะต้องไม่มันดีก็ดีแล้วเมื่อเราดีหรือว่ามันเจริญขึ้นเมื่อเสมอกันเราได้มีความดีมากขึ้นก็บอกว่ามาด้วยการสิเกื้อกูลอย่างนี้นะแนะนำกันนะไม่ใช่ว่าเบ่งข่มกันริษยากันแล้วก็ทำไม่เอื้อเกื้อกันก็เราได้ดีก็ดึงกันดีก็คุ้มกันช่วยผู้ที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นมาด้วยกันอย่างนี้จะไม่มีสภาพที่จะตกต่ำสภาพแตกร้าวสภาพไม่ประสานนะซึ่งเราก็รู้กันดีว่าทำไมเราจะต้องไม่ประสานกันนี่มาเป็นพี่เป็นน้องพระราดอนเราภาพพระราดกระดอนพังภาพมันหนำใจอยู่นะอาตมาเนี่ยดูพวกเรามันมากอ่ะมันมากมันก็ต้องมันก็กลายเป็นพระราดกระดอนพังภาพหมดเลยมันจะเป็นเรื่องอะไรมันก็ดีกันมันก็เตะกันมันก็ต่อยกันมันก็งองแงงกันงองแงงกันมันก็ไม่รู้จะใช้สับหยาบสับแข็งสับอ่อนอะไรก็ตามใจมันก็ไม่เข้าท่าเพราะจะสมานได้ทุกอย่างแม้เราเป็นอะไรเราจะเสมอเราจะเลิศเราจะต่ำต้องทำให้มันเป็นการเจริญขึ้นทั้งนั้นเราเสมอเขาจะสำคัญตนมาเสมอเขาก็ระวังไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นปานนั้นเจริญก็แล้วกันดีก็แล้วกันและปรับจิตปรับใจปรับกายปรับวาจาก็แล้วกันเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขาก็ไม่เขาท่าเป็นผู้เลวกว่าเขาทีนี้เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขาบ้าใหญ่เลยตอนนี้เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาก็ยังบ้าอยู่เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาก็ไม่เอา ไม่ไปติดอยู่ว่าเออเร็วกว่าเขาแล้วฉันก็เร็วกว่าเร็วกว่าเอานะดีขึ้นไปให้มันได้ดีให้มันเท่าเขาให้มันเสมอเขาหรือดีให้มันนำหน้าไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งหน้าปรารถนาดีจะดีสรุปง่ายๆทุกคนตั้งหน้าปรารถนาดีจะดีนะก็ดีขึ้นไปเจริญขึ้นไปมันไล่ทันกันมันเท่ากันมันเสมอกันมันก็ขึ้นหน้ากันไปแต่ต้องเกื้อกูลกันทั้งนั้นต้องรู้ความจริงว่าผู้สูงผู้เลิศผู้เหนือกว่าต้องเกื้อกูลอ่อนน้อมลงไปช่วยผู้ที่ต่ำกว่าผู้ที่น้อยกว่าสรุปง่ายๆต้องมีจิตใจต้องคิดต้องสำนึกเสมอว่าเออเราสูงกว่าจริงไหมต้องรู้ความจริงด้วยนะไม่เลิศกว่าเขาต่ำกว่าเขาแล้วไปสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขาสูงกว่าเขานะมันบ้าอยู่แล้วจริงไหมถ้าจริงเออต้องช่วยเขานะอย่าไปสำคัญผิดเรื่องจริงนี่คืออย่าสำคัญตนผิดจะต่ำจะเสมอจะเลิศจะสูงมันอะไรกันแน่อย่าสำคัญตนผิดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพบกับคนที่เรายังไม่รู้ว่าเออคนนี้จะสูงกว่าเราหรือจะต่ำกว่าเราจะเลิศกว่าเราต้องเจียมตัวเอาไว้ก่อนเจียมตัวไว้ก่อนว่าไม่แน่แล้วเขาอาจจะสูงจะเลิศนะเพราะถ้าเราเตรียมตัวว่าเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้เราจะน้อยไว้ก่อนเล็กไว้ก่อนโอ้ประเดี๋ยวไปเจอของแข็งเขาประเดี๋ยวจะยุ่งแม้มันหน้าขายหน้านะไม่ใช่หน้าแตกธรรมดาเลยนะหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยนะไอ้ประเภทบ้าๆบวมๆเนี่ยพอเจอหน้าใหม่ๆเนี่ยเราก็หลงตัวใหญ่ยิงใครนะมันจะใหญ่กว่าเรานะเราก็มาเตรียมตัวไว้ก่อนนะอ่อนน้อมไว้ก่อนดีแต่ระวังไว้ว่าเอออย่าไปให้มันผิดพลาดว่าเออพอลองสัมผัสคบคุ้นกันไปแล้วว่าอ๋อเลยเออเขาก็ประมาณพอๆกันนะวัดนี่วัดดิบใช้มิเตอร์เราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเราจะวัดได้เก่งขึ้นเรื่อยๆว่าสัมผัสสัมพันธ์คบคุ้นคุยโอภาปราศัยพระพุทธเจ้าว่าเราจะรู้กันได้โดยการคบคุ้นจะรู้กันได้โดยการสนทนาปราศัยจะรู้กันได้โดยการมีศีลร่วมกันแล้วก็อยู่ร่วมกันไปแล้วก็เช็คว่าอ๋อต่างคนต่างมีศีลข้อนี้ข้อนี้ปฏิบัติด้วยกันใครปฏิบัติได้ไม่ปฏิบัติได้เราก็จะรู้กันว่าใครสูงก็อยู่ที่หลักการของศีลอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นหลักการพระพุทธเจ้าท่านใช้วัดแต่ใหม่ๆเราพอเจอกันปั๊บๆๆเนี่ยเราก็จะไปตีราคากันทีเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราจะไปหลงตัวว่าในทีนี้นะแกเข้ามานะฉันใหญ่กับใครนะแกอย่าทำเป็นใหญ่เข้ามาที่นี่เจ้านะอย่างอาตมาเนี่ยจะรู้สึกบทนี้เดียวเข้ามาที่นี่ใครจะใหญ่กว่าอาตมาเพราะนั้นใครก็ตามแต่หน้าใหม่หน้าเล็กอะไรมาก็ตามแต่หน้าใหม่หน้าออกมาเข้ามาเนี่ยนะอย่าฉันนะเนี่ยพวกนี้ในริ้วล้อฉันชนนะนะดีไม่ดีเดี๋ยวประเดี๋ยวจะบอกให้สกรัมเนี่ยอะไรอย่างนี้นะแต่ที่จริงไม่เคยนะแต่รู้สึกเพราะอย่างฐานะของอาตมาเนี่ยมันจะต้องรู้สึกเพราะใครจะเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องดูแล้วเขาจะเสมอเราหรือว่าเขาจะเหนือกว่าเราหรือว่าเขาจะต่ำกว่าเราอย่างไรเราจะรับสมมติกับเขาอย่างไรดีเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจในใจพยายามรับกับเขาให้ดีพยายามรู้เขาให้ดีแล้วเราก็มิเตอร์เรามันจะตรวจเองมันจะตรวจค่อยๆตรวจแต่ไม่ใช่ไปเหยียดเขาก่อนไม่ใช่ว่าไปตีราคาเขาว่าเอ้ยยังไงมันก็สู้ข้าไม่ได้ยังไงมันสู้ข้าไม่ได้ก็ไม่ได้เราคงจะเขาคงจะเหนือกว่าเรามีอะไรดีๆมาบ้างนะใจเราอ่อนน้อมถ่อมตนใจเราเตรียมตนเอาไว้อย่างนี้เสมอคนเราอย่าไปดูถูกกันแค่ว่าเป็นชาวบ้านนอกเป็นคนจนเป็นคนไม่มีการศึกษาเป็นโน่นเป็นนี่อย่าไปดูถูกดูแคลนเขาอาจจะมีอะไรดีๆแล้วสิ่งดีสิ่งนั้นเขามีสิ่งดีสิ่งเดียวแล้วสิ่งดีสิ่งเดียวนั้นเป็นสิ่งที่เราขาดเหลือเกินและเป็นสิ่งสำคัญเหลือเกินก็ได้เขาอาจจะไม่มีอะไรดีเลยในตัวเขาในจิตวิญญาณของเขาไม่มีอะไรดีเลยอาจจะมีดีอยู่สิ่งหนึ่งเท่านั้นเองแต่อันนั้นแหละคุณจะได้เป็นอรหันต์เพราะไอ้อันนั้นโอ้โหข้ามันจะคุณเอ้ยจริงไหมอันนั้นล่ะคุณขาดนั่นจะเป็นอรหันต์นี่สมบูรณ์อยู่ตรงนี้แต่สอแสวงหาไม่มีตัวอย่างที่ไหนไม่มีทำให้เรารู้ได้เลยมันจะมาได้รู้กับผู้นี้แหละโอ้โหสิ่งนี้ล่ะคุณเอ้ยค่ามันเท่าไหร่ล่ะคุณคิดดูสิโอ้โหค่ามันมหาศาลเลยนะเพราะเราจะไปที่ได้ประมาทคนด้วยอะไรย้ำย้ำเหยียดๆง่ายๆนะเอาล่ะคิดว่าเรื่องของมานะที่บอกว่ามานะที่มันต่ำมันก็มีอยู่3คำเท่านั้นนะมันเลิศมันเสมอกับมันต่ำหรือมันเลวนะก็สลับกันไปสลับกันมาเป็น9นะเป็น9ช้อยนะเราก็พยายามศึกษากันแล้วกันเป็น9ประเด็นเอาทีนี้มาถึงมานะสังโยชน์ในเรื่องของอุปกิเลสดูบ้างอุปกิเลส16โทษ เครื่องเศร้าหมองจิต16อย่างอาตมาบรรยายมาตั้งแต่อุ้ยจาริกกันตั้งแต่เริ่มแรกๆอธิบายเรื่องเหล่านี้มาจนป่านนี้ก็ยังปากเปียกปากแฉะพวกเราก็เข้าใจกันจำกันได้อยู่เยอะในรุ่นเก่าๆจำภาษาไอ้10อุปเกรด16ตั้ง16ตัวมันไม่ใช่จำง่ายๆนะพวกเราก็จำกันได้นะแต่มันก็ยังมันจำได้แต่มันก็ยังใช้มันยังไม่เป็นหรือว่าทำกับมันยังไม่เก่งมันก็ยังอุปกิเลสอยู่กับเรานั่นแหละอภิชาวิสมะโลภะนะตัวที่1เอาล่ะใครเรียนใหม่ก็จดมุ่งเพ่งจะเอาแต่ให้สมใจตัวอภิชาวิสมะโลภะมุ่งเพ่งจะเอาแต่ให้สมใจตัวมันเริ่มต้นมีแล้วมานะเห็นไหมเป็นอัตตามานะมุ่งเพ่งแต่จะเอาให้สมใจตัวอภิชานี่เพ่งอภิชาวิสมะโลภะเป็นกิเลสปรารถนาเนี่ยมันจะมุ่งเพ่งแต่เอาให้สมใจตัวสองพยาบาทพยาบาทเขาคงพอเข้าใจมากแล้วพวกเราเข้าใจกันไม่ใช่รับอะไรนักหนาอาฆาตแก้แค้นประทุษร้ายพยาบาทอาฆาตแก้แค้นประทุษร้ายสามโกธะโกรธเคืองโกรธเคืองเดือดดานใจสามโกธะโกรธเคืองเดือดดานใจสี่อุปนาหะผูกโกรธยึดถือติดใจเก็บเคืองอยู่ในใจเก็บเคืองอยู่ในใจอุปนาหะผูกโกรธยึดถือติดใจที่จริงมันมีลักษณะมันควรจะแสดงมากกว่าโกรธผูกอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรเก็บเครื่องเก็บเครื่องเก็บเครื่องแม้หลายคนฟังไม่ค่อยชัดกันเจ็บก็มีฟังเป็นเจ็บก็มีแล้วก็เป็นหล่นไปเป็นอื่นๆเลยที่จริงอาตมาพูดว่าเก็บเครื่องเก็บเครื่องอยู่ในใจมันมีเก็บผูกโกรธเนี่ยมันเก็บเครื่องอยู่ในใจมันไม่ปล่อยไม่ทิ้งดีสำนวนเขาเก็บเครื่องในใจเนี่ยนะอุปนาหะเนี่ยเก็บเครื่องอยู่ในใจอุปนาหะแล้วต่อไปเราจำเป็นอย่างนี้นะ16ตัวเนี่ยจำเป็น4หมวดแล้วมันจะจำง่ายนี่4แล้วนะ1อภิชาวิสมะโลภะ2พยาบาท3โกธะ4อุปนาหะนี่4หมวดนึงแล้วทีนี้ข้อ5 5ไปถึง8ก็อีกหมวดนึงมัคคะนะมัคคปลาสะอิตสามัชริยะนะ4ตัวนี่อีกหมวดนึงมัคคะคือลบหลู่คุณท่านลืมคุณที่เขามีลบหลู่คุณท่านลืมคุณที่เขามีมันเหนือกว่าที่จริงลบหลู่คุณท่านน่ะมันร้ายกาจกว่าลืมคุณที่เขามีลืมคุณที่เขามีมันก็ไม่เท่าไหร่อย่าไปลบหลู่คุณที่เขามีเข้าไปอีกนี่มันร้ายมัคคะมันร้ายตรงลบหลู่คุณท่านนะหกปลาสะตีเสมอเนี่ยยกตนเข้าเทียบท่านตีเสมอหรือยกตนขึ้นเทียบท่านปลาสะเจ็ดอิจฉานี่พวกเรานี่นะเวลาเราจะพูดริษยาเนี่ยเราแปลเป็นไทยว่าริษยาเนี่ยอย่าไปพูดอิจฉามันสอนที่เราไม่ใช่นักศึกษานักศึกษาเนี่ยนะเราก็จะต้องรู้ภาษาอิจฉานั้นมันแปลว่าความปรารถนาหรือความต้องการธรรมดากลางๆปรารถนาดีก็ได้ปรารถนาร้ายก็ได้กลางๆอิจฉาเนี่ยภาษาบาลีตัวนี้มันแปลว่างั้นอิจฉาไม่ใช่อิจฉาอิจฉาอสระอีสอเสือสองตัวสระอานะอิจฉานะอิจฉาแปลว่าริษยาเพราะเราจะใช้คำว่าริษยาเป็นไทยไปเลยก็ใช้แต่จะไปใช้คำภาษาบาลีที่หมายความว่าริษยาอย่าไปใช้อิจฉานะชาวอโศกใครยังใช้ความหมายของคำว่าจะใช้คำนั้นเรียกหมายความถึงริษยายังไปใช้คำว่าอิจฉาอยู่นะถือว่าเฉยถือว่าเฉยนะต้องใช้คำว่าริษยาเป็นภาษาไทยโดยตรงหรือไม่จะใช้ภาษาบาลีเก๋ๆก็ต้องบอกอิจฉาอย่าไปหาว่าอย่าไปหลงว่าเอ้ยนี่มันพูดไม่ชัดไม่ใช่ไม่ใช่ชัดนะชัดอิสาอิสานี่ก็พูดถูกอิสาก็บอกเอ้ยอิสากันน่าถูกอิสาอิสานี่เขาใช้อิสาเขาไม่ได้เรียกอิจฉาหรอกแต่ภาคกลางน่ะมันแปลงไปมันพูดไม่ชัดคนภาคกลางน่ะพูดไม่ชัดมันก็เรียกอิจฉาเลยเฉยไปเลยไปเรียกริษยาไปเรียกอิจฉาเลยเฉยจะเอาคำของเขามาใช้แต่แทระดันผ่าไปใช้เฉยเหมือนคุณพูดชอไม่ชัดเนี่ยพูดรอไม่ชัดเนี่ยมันนะเจ็ดอิจฉานะไม่อยากให้เขาได้ดี ต้องการให้เขาตกต่ำนั่นไปถึงโน่นนอกจากไม่ให้อยากให้เขาได้ดีแล้วต้องการให้เขาตกต่ำซะด้วยซ้ำต้องการให้เขาต่ำต้องการกดให้เขาต่ำต้องการกดให้เขาต่ำแปดมัจฉริยะตรณีหวงแหนขี้เหนียวตรณีหวงแหนขี้เหนียวมัจฉริยะมาอยู่ในอุปกิเลส16นี่มันเป็นปรมัตถ์นะเขาไปอธิบายมัจฉริยะเป็นความตรณีขี้เหนียวอยู่ในหมวดอื่นมีเป็นความขี้เหนียววัตถุสมบัติอะไรต่างๆนะแต่มาถึงตรงนี้แล้วมัจฉริยะตัวนี้นี่มันเป็นอาการของจิตที่มันตรณีขี้เหนียววัตถุก็ใช่แต่ว่ามันมาปรมัตถ์แล้วมันตรณีขี้เหนียวคุณค่าความดีเรียกว่าคมเบ่งอะไรต่ออะไรกันพวกนี้นะอ่ะทีนี้อีกหมวดหนึ่ง9 10 11 12อีก4ตัวก็คือมายาสาเถยะธรรมภะสารัมภะนะมายาสาเถยะธรรมภะสารัมภะนะนี่หมวดที่3แล้ว4ตัวจำเป็นหมวดหมวดนี้ดี4หมวดมันก็จะจำง่ายถ้าไปจำลุย16แล้วมันไม่เรียงกันแล้วสับสนถ้าจำหมวดอย่างนี้ไม่สับสนนะมายาสาเถยะธรรมภะสารัมภะมายาก็คือมารยาเสแสร้งมารยาเสแสร้งปรับกิริยาพลางพลางลวงลวงมายาเป็นกิริยาพลางพลางลวงลวงมารยาแปลที่จริงมารยากับมายามันทับศัพท์นะมารยามันก็เป็นภาษาสันสกฤตไปมายาเป็นภาษาบาลีเสแสร้งหรือว่าปรับกิริยาพลางลวงเรียกว่ามารยามายาสาเถยยะโอ้อวดจิตอยากอวดอยากเบ่งสาเถยยะจิตอยากอวดอยากเบ่งโอ้อวดจิตอยากอวดอยากเบ่งธรรมภะหัวดื้อดื้อด้านดันทุรังธรรมภะสารัมภะแข่งดีแข่งดีเอาชนะขะคานยิ่งไปกว่านั้นนะสารัมภะนี่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือยิงพยองสารัมภะนี่แข่งดีเอาชนะคะคานเอาชนะคะคานหรือไม่ยอมก็ได้เอาชนะยอมก็ได้แข่งยิงพยองมันยิงนั่นแหละมันอวดยิงก็ได้มันเบ่งคมก็ได้นะมันดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นกิริยาพวกนี้เนี่ยใครก็รู้สามัญสำนึกก็รู้ว่ามันไม่งามหรอกนะมันไม่ดีหรอกแต่มันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวก็เพราะมันตั้งแต่เริ่มประมาทเริ่มเมามันจะมีมารากเหง้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะประมาทเราต้องประมาณประมาทกับประมาณนี่คนละเรื่องนะต้องประมาณอย่าประมาทประมาณอย่าไปทำกิริยาอย่างนั้นนะแล้วมีสติอย่าเมามีปัญญาสังวรพิจารณากายกรรมวจีกรรมของตนหรือมาจากใจใจเรามันมีตัวธาตุแท้ที่มันมีกิเลสธาตุแท้ที่มีกิเลสมาบงการแล้วมันก็ทำตามกิเลสบงการแต่ถ้าเผื่อว่าเราพยายามขจัดอย่าให้กิเลสมาเป็นเจ้าเรือนจะต้องเอาใจกลางๆเอาใจฉลาดที่จริงจังซื่อสัตย์ใจกุศลใจดีเอามาใช้เรื่อยๆฝึกใช้เอามาใช้ตัวดีก็จะชำนาญตัววิเคราะห์วิจัยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะตัวไหนดีตัวไหนกุศลอกุศลมันจะชำนาญแล้วทำเพราะฉะนั้นมันก็จะจัดแจงนะตัวที่จะยิงจะเบ่งจะคมก็จะลดลงพอลดลงมันก็จะเป็นมาแค่เรือมานะหรือแค่หลงตัวอยู่ก็หลงก็จะเบ่งจะใหญ่อะไรก็ลงลดลงมาได้ตามจริงคุณจะมีมานะน้อยหรือมากก็อยู่ตามจริงที่คุณรู้ตัวไม่เมาถ้าคุณเมาไอ้มานะอติมานะมันก็จะกลายไปเป็นเรื่อยๆแหละมันจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นไปตามจริงถ้าคุณยังเมามากคุณก็จะเป็นมานะอติมานะไปมากแต่ถ้าเผื่อว่าเมาน้อยมานะก็ลดลงไอ้ความเบ่งความใหญ่ก็จะน้อยลงไปนะจะต้องลงตัวจะต้องพอเหมาะพอดีไม่กลายเป็นหลงตัวมันจะกลายเป็นลงตัวนะเพราะฉะนั้นพอไม่แล้วสารัมภะจะไปแข่งดีจะไปเป็นอะไรที่ป้าไปเมื่อกี้นี้นะเอาชนะคะคานนะเอาชนะคะคานยิงพยองก็จะไม่มีนะไม่ยอมก็ได้เอาชนะคะคานก็คือไม่ยอมยิงพยองก็จะลดลงนะแต่ถ้าไม่มันก็จะกลายเป็นกิเลสซ้อนหนาขึ้นประมาทถ้าไปยิ่งเมาอติมานะเกิดเป็นตัวแท้ของมานะ หรือมันจะกลับกันมานะอติมานะเนี่ยมันก็จะกลับหมุนเวียนเสริมไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันผิดมันก็จะกลายเป็นมานะตัวแท้ตัวแก่นเลยแหละก็จะยิ่งแน่นยิ่งหนากลายเป็นลักษณะสารัมภะนะจะแข่งดีประเภทที่จะเอาชนะข้าคารประเภทจะยิงพยองขึ้นไปจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไปในลักษณะที่ว่าจะใหญ่จะเบ่งจะขมนะมันมีอยู่แล้วตั้งแต่หลังๆตั้งแต่อติมานะเราบอกว่าเบ่งขมมันจะเป็นอย่างนั้นลักษณะเลวนะมันจะเลวไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงอภิชาวิสมะโลภานุ่นแหละแล้วมันก็จะกลายไปเป็นดื้อด้านสารัมภะแล้วก็ถัมภะดื้อกระด้างแข็งตีไม่แตกจิตพวกนั้นก็ยิ่งสั่งสมเข้าไปเป็นก้อนเป็นแท่งเสร็จแล้วเมื่อเรามาเรียนรู้โลกมันก็จะรู้ว่าถ้าเผื่อว่าเราทำคนดื้อๆทำเป็นเบ่งๆหยาบๆแข็งๆกระด้างเนี่ยนะคนเขารู้ทันมันใหญ่มันเบ่งคนก็จะไม่รับก็รู้อยู่สามัญสำนึกว่าถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ใครมันก็รู้สามัญสำนึกมันดีนะประสานทำตัวอันประสานทำตัวอันเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายไม่เอ็นนี่อะไรท่าทีมันจะดีนะอย่างนั้นนะเหมือนกับพวกนักเลงนี่นะชอบทำเป็นพี่เป็นพี่เป็นอะไรต่ออะไรแท้ๆจริงมันเบ่งเบ่งไกลๆอยู่นะอย่างพวกนักเลงเนี่ยแต่ทำประสานกอดขอไอ้น้องเงี้ยแต่ที่แท้ที่ไหนเห็นไหมลักษณะท่าทางเราจะเห็นได้เลยว่าไอ้ท่าทางความดีของนักเลงนี่นะมันดูแข็งมันดูแข็งมันเป็นท่าทีนั่นแหละมารยาอันหนึ่งที่จริงมันจะเอาไว้เป็นลิ้วล้อเป็นน้องเป็นบริวารพวกนี้จะเป็นกิริยามารยาทของพวกนักเลงจริงใจนะอย่างเงี้ยอย่างงี้ไอ้น้องจะช่วยเขาช่วยเขาเพื่อให้เขามาช่วยเราเท่านั้นนะพวกนักเลงเจ้าพ่อทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกอะไรพวกนี้นะเพราะมันจะดื้อจะแข็งกิริยาแม้แต่มารยาหรือมารยาทก็จะแข็งแข็งนะโอ้อวดยิงยิงโอ้อวดเป็นสาเถยะอยากโชว์อยากอวดความใหญ่ความเบ่งเพราะแม้แต่ท่าที่ไอ้น้องทำเป็นเสมอนะตบหูตบหัวชิดไหลน้องก็ห่อเลยนะโอ้พี่นี่ลดตัวลงมาหาข้าที่ไหนได้เปล่าไอ้พี่มันเบ่งอยู่นั่นแหละท่าทีมันไม่เหมือนกันเห็นไหมมันจะทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นท่าทางมันอวดเบ่งอวดใหญ่อยู่ในตัวสาเถยะอยู่ในตัวและเป็นมารยาหรือมารยาทของพวกนักเลงมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นลักษณะที่ย่อยลงไปกว่านักเลงก็เหมือนกันนะพวกเราเนี่ยทำทีท่าเป็นอย่างนี้บางคนนี่ตีกลับโอ้ดูอ่อนน้อมอ่อนช้อยอย่างงี้อย่างนี้แต่ท่านในอยู่เบ่งโออวดเบ่งขมเพราะมันรู้สามันอยู่ว่าถ้าเราทำอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเรายิ่งจะเป็นผู้ดีผู้ใหญ่ที่ยังมีคุณธรรมสูงนะมันก็เลยทำก็เลยได้อยู่ดีตีกลับก็ไปเลยได้ดูแต่ถ้าใจเนี่ยมันยังปรารถนาความใหญ่อยู่มันก็เลยจะซับซ้อนเลยดูมันไม่เสมอมันไม่พอดีมันไม่ลงตัวมันไม่ดูได้ระดับมันก็จะดูบางทีอ่อนไปบางทีแข็งไปเหมือนอย่างนักเลงท่านักเลงนี่เป็นต้นนะเนี่ยถ้าตาจะหัวดื้อจะแข็งยิ่งจะสะสมเข้าไปยิ่งจะโอ้อวดเป็นลักษณะอ่อนไปหรือมากไปอย่างที่ยกตัวอย่างคุณหญิงคุณนายที่ดัดจริตมากๆหรือว่าหัวหน้านักเลงที่ดูแข็งๆไปหน่อยอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะพวกนั้นเนี่ยคือตัวมายาหรือมารยาหรือตัวที่เสแสร้งดูแล้วไม่ลงตัวหรอกดูแล้วไม่ค่อยพอเหมาะพอดีสิ่งเหล่านี้กลายเป็นกิเลสมากมายกายกองแล้วจิตมันก็จะเร็วร้ายมันก็จะถือใหญ่ถือตัวถือดีตรณีความเป็นตัวตนมัจฉริยะในตรณีความเป็นตัวตนตรณีความใหญ่จะไม่ให้ใหญ่ไปให้ใครจะใหญ่เป็นของข้าจะสะสมความใหญ่จะสะสมความเบ่งจะสะสมความอะไรก็แล้วแต่แม้คุณมีความดีก็จะดีมันคนเดียวแม้คุณมีความรู้ก็จะรู้มันคนเดียวจะให้คนอื่นรู้ก็จะแบ่งรู้ไปให้คนอื่นเพื่อแกก็จะต้องเรารองฉันรองข้าจำเป็นต้องให้บ้างให้บ้างเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้ถ้าไม่มีความสามารถไม่แบ่งความสามารถมาสามารถให้ใครเลยเราก็ทำคนเดียวเมื่อยหนักเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบ่งให้บ้างแต่ไม่ให้หมดตรณีแบ่งให้เพื่อจะต้องเป็นลูกน้องฉันแบ่งให้เพื่อที่จะต้องเป็นรองฉันใครไม่รู้ใจอาตมานะแต่คงจะเชื่ออาตมาอยากให้พวกคุณนี่ได้ความรู้ได้ความสามารถได้ความเท่าที่อาตมาเป็นนี่อยากให้เป็นจริงๆนะไม่เคยตระหนี่เลยนะพออาตมาว่าอาตมารู้ความจริงว่าจะได้มาช่วยกันจริงๆอาตมาจะได้พักมั้งมันจะได้ไม่เมื่อยมั้งจริงๆนะไม่ได้อยากจริงๆนะอาตมาไม่ได้อยากมาเป็นพระโพธิรักษ์แล้วนะ แต่อาตมาก็มีปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ไปอยู่เรื่อยๆอยู่นะเห็นมันเหมือนกับย้อนแยงมันเหมือนกับซ้อนๆอยู่แต่ปรารถนาที่จะสร้างสิ่งเจริญให้แก่ตนเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่โลกเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันก็เหน็ดเหนื่อยถ้าเราจะจบเราก็จบซะแล้วก็จบไปแต่ถ้าเราไม่จบเราก็มาต่อสู้อยู่อีกมันก็มีทุกข์แต่ว่าทุกข์อย่างนี้เราบอกว่าเราตั้งใจจะสู้เราจะเรียนรู้อีกเราจะสร้างสรรค์อีกเราจะเป็นประโยชน์คุณค่าอีกอาตมายังไม่อยากจบอาตมาก็จะต่อแต่ก็ไม่ได้หมายมันซ่อนแต่ก็เรายิ่งรู้จะต่อนี่เรายิ่งรู้นะว่าเราถ้าทำจริงเราสั่งสมจริงภาคเพียรจริงเสริมบารมีสร้างบารมีสะสมบารมีจริงมันก็ยังมีจริงมันก็สูงจริงใหญ่จริงประเสริฐสูงขึ้นไปเรื่อยๆจริงนะมันเป็นจริงนะแต่เราก็จะต้องแจกจ่ายแล้วก็จะต้องสร้างคนนั้นคนนี้ขึ้นมาให้ได้ให้เป็นอีกเพื่อขึ้นมาเป็นประโยชน์กับโลกช่วยกันแบ่งกันทำแบ่งกันใช้แบ่งกันอะไรต่ออะไรต่างๆนานาใจมันจะจริงนะใจมันจะไม่อยากจะไม่อยากจะเป็นคนเดียวหรอกอยากจะให้เป็นมากๆคนเป็นเท่าเราหรือยิ่งกว่าเราก็ได้อาตมาพูดงี้เราบอกว่าพูดเหมือนจะสวยนะพูดอย่างนี้ใครก็พูดได้นะเก๋นะแต่ใจอาตมาจริงนี่ไม่จริงนะอาตมาถึงบอกว่าพวกคุณไม่รู้ใจจริงอาตมาหรอกอาตมาบอกได้แต่ว่าจริงนะพูดแล้วเหมือนกับมาหวานล้อมเพื่อให้คุณหลงเชื่ออาตมานะแต่ก็พูดความจริงอย่างนั้นนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าเพิ่งไปเชื่อง่ายๆพิสูจน์กันไปอยู่กันไปนะเพราะเราจะไม่ตระหนี่จะไม่ตระหนี่ความรู้จะไม่ตระหนี่ความสามารถจะไม่ตระหนี่ความดีจะไม่หลงว่าเราสามารถเรารู้เราดีเราใหญ่ถ้าไม่เป็นมานะไม่เป็นอุปกิเลสมันก็จะแก้กลับอย่างนี้แต่ถ้าไม่แก้กลับมันก็จะตรณีเหมือนกับมหากระดุมพีนี่แหละสะสมมีหลักทรัพย์200,000 ล้าน300,000 ล้านแบ่งให้ลูกน้องเหมือนกันลูกน้องตอนนี้กันเดินขึ้นเดือนหนึ่ง50,000แล้วนะคนนี้เอาตอนคราวหน้าขึ้นอีก70,000นะแต่ให้ลูกน้อง70,000นั่นน่ะมันไม่ได้มากกว่าเขาที่ได้หรอกมันมีองค์มันมีอัตราที่เขาจะได้ยิ่งกว่าที่เขาจะแจกคนนั้นคนนี้พวกนี้ก็จะได้รับการซับซ้อนแม้ดูมันช่วยคุณดีขึ้นมาเจริญขึ้นมาร่ำรวยขึ้นมาอีกเหมือนกันนะแต่จะไม่วิธีการจะไม่ร่ำรวยเท่าเขารวยเห็นไหมว่ามันพลางเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นิโรกีจะเป็นอย่างนี้แต่โดยจริงของทางธรรมและมัจฉริยะจะไม่ตรณีอย่างนี้จะให้ได้จริงๆให้คุณได้มามากๆจะรวยเท่าเราหรือรวยกว่าเราก็ได้จะไม่ริษยาจะไม่อิจฉาใครจะได้ดีไม่ริษไม่ริษยานี่ทางธรรมแต่ในทางอุปกิเลสแล้วมันยิ่งจะริษยาไอ้คนนี้เอ๊ะชักจะรู้เท่าทันเราชักจะเก่งกว่าเราแล้วชักจะเบ่งขึ้นมาเท่าเทียมแล้วนะริษยาไม่ให้เขาได้ดีไม่อยากให้เขาได้ดีจะต้องหาทางกดต่ำไว้เสมอริษยาหาทางกดต่ำไว้เสมอมันเป็นตัวเลวมันเป็นลักษณะเลวจะเลวทางโลกไม่อยากให้เขาร่ำรวยกว่าเราก็เลวทางธรรมยิ่งเลวสิยิ่งเลวแท้แท้โตมั่นคักคักตัวเลวตัวเลวมันแน่นแน่เนี่ยตัวเลวตัวมันแน่แน่ตัวมันจริงๆตัวเลวมันจริงๆเนี่ยตัวเลวแท้แท้ของมันนั่นแหละโตมันขักๆกับตัวเลวนั่นนะโตมันน่ะตัวเลวเนี่ยตัวริษยาเนี่ยทำไมเรามาทำดีกันเนี่ยแล้วทำไมเราจะต้องไม่ปรารถนาให้คนเราดีขึ้นมาทุกคนดีกว่าเราก็ยิ่งดีจะได้มาช่วยกันถ้าเราจริงใจนะมันก็จะรู้สึกว่าคนอื่นก็จะต้องจริงใจถ้าคนอื่นได้ความจริงเหมือนเราได้ความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือเราเองเนี่ยเราปรารถนาให้คนได้ดีแล้วก็ได้ดีขึ้นมาเธอดีมากๆดียิ่งกว่าเราก็ได้และความดีนั้นคืออะไรความดีนั้นคือมาเสียสละมาสร้างสรรค์มาเกื้อกูลคนถ้าคนนั้นได้ความจริงอันนี้ถ้าเรามีความจริงอันนี้และเราก็พยายามสอนคนอื่นให้มีความจริงอันนี้ได้เหมือนกันมันจะไปริษยากันทำไมล่ะคนนั้นก็จะได้มาช่วยงานกันจะได้มาสร้างสรรค์ทุกอย่างก็จะได้อุดมสมบูรณ์จะได้เจริญจะได้สันติภาพจะได้สันติสุข เห็นมั้ยความจริงมันจริงมันชัดอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นริษยาให้ไม่เมื่อยทำไมนะเศษอาการของริษยาเกิดในใจเรานิดนึงก็1เราก็รู้แล้วว่ามันซวยมันเลว2เป็นริษยาให้มันเสียแคลอรี่เมื่อยทำไมอ่ะฮะคิดออกไหมคิดไม่ออกบอกให้แล้วฟังเป็นไหมเล่าอย่าโง่นะถ้ารู้ชัดอย่างนี้ฉลาดไหมแล้วทำไม่ตรงเลยฉลาดไหมทำไม่ตรงประเสริฐไหมดีทุกอย่างฉลาดนั้นรู้ฟังรู้ทั้งนั้นทำไม่ได้มันเป็นยังไงยากเลยทำดีทำไม่ได้มันเป็นยังไงยากเลยทำดีไอ้ยาริษยาเขาได้ต้องต่อสู้ไหมโง่แล้วทำไมไปทำยากๆอย่างนั้นน่ะเอ๊ริษยาเนี่ยมันต้องต่อสู้กันนะมันเมื่อยแย่เลยนะโง่จะตายนะมันโง่เห็นไหมมันความเห็นความโง่ของตัวเองหนักไปแล้วมาบอกว่ามันยากยากอะไรกันมันง่ายจะตายริษยาเขาเนี่ยมันต้องต่อสู้มันยากนะต่อสู้ถ้าไม่ริษยาเออเอาเลยดีเลยปล่อยไปเลยมันดีไม่ง่ายกว่าไหมทำไมมันโง่ซ้ำซ้อนเหลือเกินนะนี่ทำไมไม่ทำสิ่งที่ง่ายเล่านี่แหละตัวกิเลสมันเป็นผีที่มีอำนาจเหนือคุณเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจดีๆชัดๆอย่างนี้นะจะง่ายในการทำมากขึ้นนี่มาฟังทำมันจะมีอนิสงส์อย่างนี้จริงๆนะจริงไหมทำดีจริงๆนะมันทำง่ายกว่าแต่ทำอย่างเลวนี่นะทำเลวทำชั่วนี่มันทำยากเพราะมันต้องต่อสู้มันจะต้องอย่างอาตมายกง่ายๆจะไปปล้นเขานี่มันง่ายเหรอโอ้ให้คุณไปปล้นนี่โดนจับกันเท่านั้นนะพวกนี้อาตมาไม่ใช่ดูถูกฝีมือมันจะเป็นเข้าท่าอะไรมันไม่เก่งหรอมันยากจะตายไปทำไปปล้นเขานี่มันทำชั่วมันทำยากจะตายเอาไปให้เขานี่ง่ายหอบไปเลยนี่แสนหนึ่งสองแสนคล้ายๆเขาจะมาแย่งไปก่อนด้วยซ้ำเอาไปให้ก็นี่ง่ายจะตายไปอย่าไปปล้นเขาบาทหนึ่งสลึงหนึ่งสิบบาทร้อยบาทพันบาทยากจะตายน้อยอุตส่าห์ไปทำชั่วไปทำปล้นอะไรกันแต่เอาไปให้เขานี่ง่ายเห็นไหมแต่ทำไมไม่ทำง่ายเล่าแล้วบอกทำยากอีกพูดอะไรกันแน่สัจจะมันจบตรงไหนเอาไปให้เขาเนี่ยมันง่ายหรือมันยากไปปล้นเขามันยากใช่ไหมจบตรงไหนแล้วเลยบอกว่าแล้วเสร็จแล้วบอกว่าเอาไปให้เขามันก็ยังทำยากเอ๊ะมันทำยากยังไงเมื่อกี้ก็พูดกันแล้วนะมันรู้จักจบกลับไปกลับมาเอ๊ะอะไรกันง่ายอะไรกันยากกันแน่เพราะงั้นมันเหลือตัวผีที่มันมามีอำนาจเหนือเรากิเลสเห็นมั้ยว่ามันมีจริงคุณพูดนี่คือพูดเสร็จแล้วก็มันนึกถึงตัวเองเอ๊ะมันคงทำยากนะนั่นคือคุณวัดใจคนเองแล้วก็กิเลสคุณนะพอวัดใจตัวเองปั๊บเจอหน้ากิเลสมันบอกเฮ้ยไม่ได้นะนั่นมันบอกคุณเลยก็เลยตอบว่ายากเห็นไหมแล้วไปเอามันไว้ทำไมเรากิเลสตัวนั้นล่ะดีมันทิ้งเลิกนะอย่างนี้เป็นต้นนะมัจฉริยะไม่ห่วงไม่ตรณีทีเหนียวแม้แต่คุณค่าความดีความรู้ความสามารถอะไรก็ช่วยกันเถอะนะไม่ริษยากันใครจะดีใครจะสามารถใครจะรู้เอาเลยเอาเลยถ้าคนมีน้ำใจอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้แล้วมีความจริงใจอย่างนี้โอ้ยมันจะเจริญแล้วคนก็จะรู้คนก็จะสามารถคนก็จะดีเร็วๆใช่ไหมแต่ละท่าทีลีลาในโลกนี่มองอย่างน้อยที่สุดนี่นะจะให้ดีคุณนะอย่างน้อยคุณจะต้องเคารพนับถือฉันเป็นครูคุณนะฉันให้ดีเธอใช่ไหมฉันให้ความรู้เธอใช่ไหมฉันสอนให้เธอสามารถใช่ไหมต้องเคารพนับถือฉันอยู่นะอย่างน้อยนะอย่างน้อยใช่ไหมไม่เอาละไม่เอาค่าสอนอะไม่เอาคุณมาตั้งบังตั้งยศให้ก็ไม่เอาไม่ต้องสรรเสริญเยินยอฉันก็ได้จะต้องนับถือฉันนะต้องจำไว้ว่าฉันเป็นครูเธอนะฉันได้ให้เธอนะมันก็จะอย่างนั้นน่ะฮะมันก็จะเอาทีมันตรณีมันจะต้องของแลกเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ลาเพนะลาพังนิชิคิงสนตามันจะต้องลาบแลกลาบอยู่ใช่มั้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างน้อยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอย่าเลยไม่ต้องถือตัวเป็นครูเขาไม่ต้องถือดีว่าสอนเขาไม่ต้องถือดีว่าอบรมเขาบอกเขาให้เขาทำให้เขาเป็น ให้มันหมดไปเลยหมดความตระหนี่หมดความตระหนี่ให้มันหมดจริงๆแล้วก็เขาก็ได้ดีไม่ต้องไปริษยาเขาแม้เขาจะอกตัญญูจ้องโทษตัวเองอกตัญญูเพราะคุณสอนเขาไม่เก่งสอนเขาไม่เก่งเขาจึงอกตัญญูคุณสมน้ำหน้าใช่ไหมคุณสอนให้เขาได้ดีแล้วเขาก็เลยกลายไปเป็นเบ่งขมเขาก็เลยนี่คือลักษณะตีเสมอปลาสามัคคะลบหลู่คุณท่านลืมคุณที่เขามีแล้วก็แสดงกายกรรมวจีกรรมลีลาอันนี้ก็เหมือนวจีกรรมที่เขาแสดงออกมาเป็นจดหมายเป็นลีลาอะไรพวกนี้อะไรต่างๆนานานะเพราะต่อไปจากนั้นก็เป็นเรื่องร้ายอยู่ในใจผู้โกรธโกรธเคืองกันอยู่อย่างนั้นแหละอาฆาตมาร้ายก็ยิ่งหยาบขึ้นไปใหญ่มุ่งเพ่งเอาใจใจตัวสมใจตัวนั่นแหละตัวมานะตัวกูของกูมุ่งเพ่งจะเอาให้แต่สมใจตัวเมามืดมาตั้งแต่ประมาทมาทะก็จะเพ่งตัวกูเนี่ยไม่มีแก้ไม่มีเปลี่ยนทำพระดื้อด่านทีนังอยู่อย่างนั้นแล้วก็เมาไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวชั่วเลวอะไรก็ไม่กิริยากายกรรมมันออกไปหยาบแล้วคนอื่นเห็นแล้วก็ไม่รู้ตัววาจาแสดงหยาบออกไปแล้วนี่กลายเป็นความถือดีถือตัวถือเด่นถือใหญ่ถือเบ่งถือข่มกริยาหยาบคายอย่างงนอย่างนี้แล้วไม่รู้ตัวเลยก็ยากจะแก้เพราะพวกเราต้องเรียนรู้กายกริยาเรียนรู้วจีกริยาเรียนรู้คำพูดวาจาสำเนียงท่าทางลีลาของเราว่าเราไปเบ่งไปข่มไปอะไรปรับมันต้องปรับมีทุกคนนั่นแหละมีทุกคนเคยมันอยากใหญ่มากิเลสมันเป็นเจ้าเรือนกันมาก่อนทั้งนั้นแล้วเราก็ได้ฝึกมามากบ้างน้อยบ้างทั้งนั้นฝึกไม่ดีนะฝึกเลวนะฝึกมีกิเลสนะเราได้ฝึกมาทั้งนั้นเคยตัวเพราะมาแก้กลับมาแก้กลับต้องมาแก้กลับจริงๆแก้กลับไปจนกว่ามันจะลงตัวจะได้สัดส่วนพอดีบอกแล้วว่ามันอ่อนไปเป็นดัดจริตก็ไม่ดีแข็งกระด้างไปเหมือนเจ้าพ่อแล้วก็ไม่ดีเหมือนอย่างคุณยิ่งคุณนายนะโอ้อ่อนช้อยโถ่ดัดจริตใครก็ดูเห็นแล้วก็บอกแหมแม่คุณนายโอ้เห็นแล้วกันรู้ว่าแหมท่าทีเขาเลือกเกินทำเป็นอ่อนช้อยทำเป็นเออนัจจาเนี่ยโถ่เอ้ยนะมันก็รู้กันอยู่นะมันงั้นอ่อนไปก็ไม่ดีแข็งไปก็ไม่ดีท่าทางนักเลงหลายคนก็จะรู้ว่ามันก็แบ่งอยู่อย่างนั้นแหละท่าทีมันจะทำเป็นอ่อนจะเป็นน้อมอะไรมันก็เอ๊ะเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพวกอุปกิเลสนี้คือตัวใหญ่เลยที่มันก่อสอให้เกิดมานะเรียนรู้อาตมาหมดเวลาแล้วนะเนี่ยมันก็หมดไปก็ทำไงได้นะพวกเรามันมีบุญเท่านี้นะแต่ก็ได้สรุปได้อธิบายมาบ้างที่ปลุกเสกที่นี่ก็อธิบายไปอีกบ้างอันนั้นวันนี้ยังไงก็ขอไถถึง6โมงเท่านี้อุทธัจจกับอวิชชายังไม่ได้พูดสักคำนะอุปกิเลส16มันก็ไอ้ถุนนี้นะจะว่าไปกว่านี้ก็ได้ขยายความยกตัวอย่างอุทาหรณ์ลีลาท่าทีของพวกเราไม่ต้องไปหยิบที่อื่นมาก็เหลือดูโอ้ยตัวอย่างในนี้มากมายนะลีลาเยอะแยะอาตมายังจำได้อยู่พอสมควรที่จะหยิบมาพูดได้มากถ้าจะว่ากันไปแล้วมีเวลานะเนี่ยเรียนแต่เฉพาะอุปกิเลสไปอีก7วันยังได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะลักษณะสรุปอภิชาวิสมะโลภะก็คือตัวแท้ๆของตัวพ่อแม่มานะมันมุ่งเพ่งที่จะเอาแต่ใจให้มันสมใจตัวในอะไรก็แล้วแต่จะด้วยความชอบหรือด้วยความชังก็ตามหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่พยาบาทอันนี้จะแก้แค่ในสมใจเอาไปตัดหัวนี่นะจินสีห้องเตะทั้งท่านที่เป็นใครก็แล้วแต่เอามันไปฆ่ามันจะเอาแต่สมใจตัวไม่ได้ดูคนอื่นเลยไม่ได้เกรงใจไม่ได้เห็นแก่ใจไม่เห็นอะไรแก่เขาอะไรเลยต่างๆนั่นนะแต่โลกบางทีสมมุติสัจจะก็จะต้องแข็งแรงบ้างเหมือนกันลงโทษก็จะต้องควรลงโทษบ้างเหมือนกันแต่ข้อแม้อันนี้นี่ไม่ใช่เปิดช่องให้เลี่ยงนะจะต้องดูว่าสมควรจริงหรือไม่จริงที่จะต้องบอกเอาไปตัดหัวเอาจริงๆก็ต้องโลกเขาต้องใช้ก็แล้วแต่แต่ทางทำไม่ถึงก็ต้องเอาไปตัดหัวหรอกเอาลงโทษลงทันคนนี้แต่ต้องทำอย่างนี้ต้องสึกไปต้องลงไปอยู่ต่ำต้องลงโทษต้องมีทันมีอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องมีเหตุผลต้องรับต้องรู้ต้องยอมนะต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นยุติธรรมนะมันไม่ใช่เป็นลำเอียงไม่ใช่ไม่ผิดพลาดเลยนะนี่สุขสัดส่วนก็ต้องทำมันเหมือนกระดูกแข็งก็ต้องมีในโลกก็ต้องมีแต่ไม่ใช่ทำเพราะอาฆาต ไม่ใช่ทำเพราะพยาบาทไม่ใช่ทำเพราะจะแก้แค้นให้มันหนำใจว่าฉันจะต้องชนะแกฉันจะต้องลงโทษแกได้แกจะต้องต่ำกว่าฉันไม่ใช่แต่นั่นเป็นวิธีการเป็นวิธีการที่จะให้เขาอบรมเป็นการศึกษาเป็นการสั่งสอนอบรมสร้างสรรค์นะเพราะการลงโทษลงทันไม่ใช่ทำด้วยใจฉันนี่อาฆาตมาดร้ายต้องการจะทำให้หนำใจเราให้สมใจเราเป็นอภิชาวิสมาโลภะไม่ใช่เพราะฉะนั้นแสดงความอะไรออกไปจะเป็นลงโทษลงทันคนอื่นก็ไม่ใช่เพราะพยาบาทเพราะจะทำให้เป็นอภิชาวิสมาโลภะเพราะให้ได้สมใจตัวรักอยากจะได้มาก็ได้มานี่ไม่ระเบิดเกรงใจคนอื่นเลยคนอื่นเขาก็ต้องการเหมือนกันเอามาก็เกินไปฉันจะกินละฉันจะเอาละไม่ได้โดยโกงก็เอาได้โดยถ้าหยาบๆคล้ายๆก็แสดงเบ่งอำนาจเลยเอามาฉันจะกินแกจะฉันกินบ้างดิไม่ฉันจะกินอ่ะฉันจะเอาอ่ะก็เบ่งข่มอย่างนี้อภิชาวิสมาโลภะมันมานะมันใหญ่เหลือเกินนะถ้าเสียสละซะบอกเอาเถอะเอามันแบ่งเราอดบ้างก็ได้แม้เราจะใหญ่จริงเราแข็งแรงเราทนได้นั่นนะคนอื่นเขายังอ่อนแอนะให้เขากินเถอะให้เขาไปเถอะเราทนได้หรือแม้เรายังไงก็แล้วแต่ถ้าเราเสียสละได้โดยประการใดๆมันดีไหมเล่าเสียสละเถอะจะไปเอามาบำเรอตนอะไรกันนักหนาจะเอามาสมใจตนอะไรกันนักหนาเห็นไหมมันแก้กลับอภิชาวิสวรภะนะแม้แต่เขาเองมีโทษมีผัดมีสิ่งที่ควรลงโทษจะแก้แค่ให้น้ำใจหรือไม่ต้องเอาลงโทษก็พอสมควรอย่างประมาณอย่างได้สัดส่วนยุติธรรมเอาทำไปบ้างนี่เป็นวิธีการของโลกแม้แต่สัตว์มันยังลงโทษกันสัตว์มันก็ยังฉลาดลงโทษกันคนมันฉลาดกว่าสัตว์มันต้องลงโทษกันเพื่อให้อบรมเพื่อให้แก้ไขให้ปรับปรุงแล้วก็ต้องรู้ว่าเราต้องปรับปรุงจริงๆนะเรารับโทษรับทันมาแล้วเราต้องทำถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้ตัวเมาประมาทะมะทะอยู่อย่างเก่ามันก็เป็นบ้าๆอย่างเก่าแล้วนะลงโทษปีหนึ่งลงโทษสองปีมันก็แก้ไม่ได้มันก็มาหน้าอยู่อย่างนั้นแหละมันก็แข็งกระด้างมันก็ดื้อด้านมันก็ยิงพยองมันก็ไม่ลงมันก็ไม่ได้ปรับจะได้ศึกษาอะไรไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะเพราะงั้นก็ต้องพยายามรู้ตัวว่านี่เขาลงโทษลงทนภัยด้วยปรารถนาดีนะไม่ใช่มาแกล้งกันแม้ที่สุดว่าบางคนเนี่ยอย่างเราต้องให้ปราชิกไปศึกยังมาพร่ำมาพ้อกันยังไม่ได้มาคำควรก็มันมีดีเหมือนกันแต่มันพลาดพังโอ้โหเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่าให้พึงเกิดที่ใครก็ใครก็แล้วแต่แต่มันน่าเสียดายแต่ถ้าคนที่ไปทำชั่วจนกระทั่งปราชิกหยาบๆนี่มันไม่เสียดายกันหรอกมันก็เป็นจริงนะไปgo to hell ไปเลยลงนรกไปซะก็แน่นอนคนอย่างนั้นแต่กิริยาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาเหยียดหยามนะแต่มันต้องเป็นกิริยาโวหารลักษณะเพราะอย่างนั้นจะไปดูดำดูดีคนนี้ก็ต้องกิริยาไว้แค่นี้เพราะพวกพระท่านนี่จะรู้เลยว่าปราชิกของเรานี่มีพระปราชิกสองรูปแล้วปราชิกรูปหนึ่งเนี่ยอาตมาก็กิริยาที่อาตมาปฏิบัติต่อเป็นอย่างไรทั้งวาจาโวหารและกิริยาส่วนอีกปราชิกอีกรูปหนึ่งนั้นอาตมาปฏิบัติต่ออย่างไรนี่ถ้าพอสังเกตดีๆก็จะอ่านออกมันก็มีน้ำหนักน้ำเนื้อที่ไม่เท่าเทียมกันอะไรนี้เป็นต้นแต่เราต้องมีกฎระเบียบหลักวินัยสัจจะมันเป็นสมมติสัจจะจริงก็ต้องทำต้องใช้ไม่เช่นนั้นไม่เข็ดไม่หลาไม่เช่นนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เช่นนั้นไม่เป็นจริงไม่เช่นนั้นปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขคนไม่ได้คนนี่มันยอดรู้มันยอดเหลี่ยมมันยอดเลี่ยงแล้วมันไม่ได้ดีแล้วไปจะมีอะไรมีหลักวินัยมาเพื่อให้คนไม่เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้หรือทำดีๆซะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญญาดีๆรับโทษทันแล้วก็ทำไปเสียมันไม่เสียหายอะไรนี่นะโทษอย่างนั้นทันอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำได้ดีก็ดีนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่อภิชาวิสมาโลภะไล่ลงมาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องเสริมหนุนลักษณะลีลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสสัจจะออกมาแม้จะเป็นหมวดธรรมอย่างนี้นี่นะท่านไม่ได้เอาอะไรมาตรัสหรอกท่านเอาลักษณะสัจจะความจริงจากกิเลสเนี่ยท่านรู้มาหมดท่านเอามาบอกตัวนี้ลักษณะนี้ลักษณะนี้ตัวนี้ลักษณะนี้ลักษณะนี้เอามาไล่เรียงลงไปนี่แหละไอ้พวกนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าคนคุณมีอะไรมากๆในตั้งแต่ประมาทไล่กันไปจนถึงสุดท้ายคุณก็จะอภิชาวิสมาโลภะถ้าคุณมีอภิชาวิสมาโลภะคุณก็จะกลายเป็นคนประมาทเนื้อในเนื้อใส่ในเนี่ยไม่มีเวลาอธิบายแล้วไม่มีเวลาสอดแทรกแล้วนี่ก็สรุป นะขนาดสรุปมันก็ยังเยอะๆขนาดนี้เลยส่วนอุทธัจจะนั่นคือเศษส่วนคือเศษที่ถ้าใครล้างสังโยชน์มาได้ตั้ง8แล้วนี่นะโอ้โหเป็นพระอนาคามีชั้นสูงเป็นพระอนาคามีชั้นเตรียมตัวลงทะเบียนขอจบได้เป็นพระอนาคามีชนิดลงทะเบียนขอจบได้แล้วขอจบได้แล้วเก็บเศษละเอียดอุทธัจจะเนี่ยเพราะฉะนั้นท่าทีนี่มันจะดูน่าเอ็นดูอยู่บางทีอย่างเขาแปลอุทธัจจะว่าความขวยเขินพอเวลาหญิงสาวถูกชมว่าสวยนะถ้าสวยจริงเราก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมผู้หญิงที่สวยจริงเขาชมว่าสวยนี่ก็ก็สวยจริงก็เขินแต่มันก็จริงนะจะแสดงกริยารับว่าฉันสวยมันก็ดูกระด้างไปเพราะฉะนั้นเชิงว่าอย่ามาแกล้งยอฉันนิดหน่อยนะก็ดูเขินๆสะเทือนตากริยาพวกนี้เป็นกริยาตอบรับเป็นกริยาตอบรับถ้าเผื่อว่ายังไม่หนักแน่นยังไม่มั่นคงมันก็จะเป็นกริยาตอบรับที่มีท่าทีสะเทือนสะท้านขวยเขินนิดหน่อยนี่คืออุทธัจจะมันจริงนะแต่มันก็ต้องตอบรับได้เพราะว่าไม่ต้องยอฉันนะมันเป็นใจที่ยังไม่แน่นยังไม่มั่นคงก็เรียกว่ายังอุทธัจจะยังฟูยังแฟบยังอะไรอยู่ยังไม่แน่นถ้าแน่นแล้วมาชมว่าเราสวยผู้หญิงสวยบอกสวยจริงแล้วเราก็จะมีกริยาตอบรับที่นิ่งๆเฉยเฉยพระพุทธเจ้านี่ตอบรับอะไรต่ออะไรด้วยดุษณีโดยการสงบนิ่งดูไม่แข็งและก็ดูไม่ฟุ้งคือไม่อุทธัจจะดูไม่แข็งไม่แข็งไม่กระด้างตอบรับก็ดูก็สมส่วนแต่ก็ไม่ฟุ้งไม่อุทธัจจะไม่เขินไม่สะดิ้งไม่ดุกดิกและสงบดีเรียบร้อยราบเรียบดีอาตมาไม่รู้จะสรุปยังไงนะนี่มันไม่ได้ขยายความแล้วล่ะมันต้องสรุปแล้วอุทธัจจะลักษณะอย่างเงี้ยกิเลสก็เหมือนกันตัวจิตก็เหมือนกันจิตนี่มันนิ่งมันสงบมันไม่มีตัวกระดิกกระโดดกันอะไรเลยมันนิ่งมันสงบแล้วมันก็รับมันจะแสดงกริยากายตอบรับแสดงกริยาวาจาตอบรับก็ออกมาจากจิตตัวจริงแล้วมันก็จะเป็นลักษณะที่ดีอุทธัจจะเพราะมาจากจิตนะเป็นตัวไม่ฟุ้งไม่ซ่านเป็นตัวไม่กระด้างไม่กระด้างด้วยนะไม่กระด้างไม่แข็งกระด้างมาแล้วไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่กระดี้กระด้าอะไรออกมานะกระดี้กระด้ามันแรงแล้วล่ะที่จริงไม่พะเยอะพะยาบนะถ้ากระดี้กระด้ามันจะแรงมันไม่พะเยอะพะยาบมันไม่ไหวไม่เอียงนะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะเพราะงั้นในเรื่องของอุทธัจจะต่างๆนั้นก็เพราะว่าผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ละเอียดนะไม่มีอุปกิเลส11หมดเวลาแล้วเนี่ยแบบไฟแดงแจ๋แล้วก็ไล่ซะก่อนไม่สงสัยไม่วิจิกิจฉานั่นหนึ่งชัดนะไม่ลังเลสงสัยอ๋อจริงใช่เราเป็นแล้วเราจะรับด้วยกริยาอย่างไรมันก็จะปรับบอกเลยว่าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยกริยาจะปรับลงตัวจะไม่ดูกริยาต่างประหลาดอะไรวิจิกิจฉาหนึ่งวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสที่ยังเหลือส่วนอีกนะถ้ามันไม่มีวิจิกิจฉาก็แน่นอนคุณมีอุทธัจจะแต่ถ้าไม่มีวิจิกิจฉาคุณก็ไม่มีอุทธัจจะคุณจะชัดเห็นจริงๆอ๋อจบเข้ามาชมว่าเราสวยใช่สวยเขาชมว่าเราดีใช่ดีเขาชมว่าเราสามารถใช่สามารถแล้วก็จะตอบรับเขาไม่เบ่งไม่คมและก็ไม่สะดิ้งไม่เสมอเขาก็รู้เสมอเขาต่ำกว่าเขาก็รู้ต่ำกว่าเขาสูงกว่าเขาก็รู้สูงกว่าเขาเลิศกว่าเขาก็รู้เลิศกว่าเขานะอะมนสิการเพราะเราไม่ใส่ใจเต็มใจของเราเนี่ยยังไม่เต็มนะ1วิจิกิจฉายังสงสัยนี่อุปกิเลสนะเอาไล่ไปตัวทั้ง11ซะก่อน2อัมมนาสิการไม่ใส่ใจเต็ม3ทีนมิทะก็ยังมารื้อถืออยู่ยังไม่ได้ชัดเจนหมดนะก็ยังมีส่วนที่มันยังแข็งยังกระด้างหรือยังติดยังเกาะนะยังหลียังหลบยังหลับยังไม่ออกมาเปิดเผยหมด4ฉัมพิตตะไอ้ตัวนี้มันก็ยังหวาดยังหวั่นนะยังหวาดยังหวั่นยังหวาดต้องปอดยังหดหู5อุปพิละเนี่ยยังไม่คำหามเพิ่มๆนะยังมีตัวพุ่งๆออกไปอุปพิละนะยังตื่นเต้นนะยังมีตื่นเต้นๆวิววิวว่าประเภทที่เรียกว่ามันยังไม่นิ่งมันยังไม่สงบมันยังไม่แข็งแรงทีเดียวนะส่วนชัมพิตตานั้นมันเป็นทางเชิงเป็นลูกน้องของถีนมิทะอุปพิละเนี่ยมันเป็นลูกน้องของวิจิกอุทธัจจะนั่นแหละเป็นลูกน้องของความฟุ้งความซ่านนะ หกทุลละนี่มันก็ยังจิตยังเสื่อมต่ำยังบกพร่องยังชั่วหยาบทุลังทุตุละยังชั่วหยาบยังไม่ดีนี่มันก็หยาบขึ้นไปเรื่อยๆอุจจารทวิริยะมันยังมีเกินอยู่แม้เพียรอัตติลีนวิริยะมันยังหย่อนอยู่แม้เพียรมีสภาพที่จะให้เกิดพลังขึ้นมาเนี่ยพลังมากไปพลังน้อยไปอภิชปามีตัณหาล้ำหน้ามีตัณหาคอยกระซิบมันยังมีตัวที่ต้องการเกินกว่าความพอเหมาะพอดีนานัตตสัญญากำหนดรู้หมดสำคัญสภาวะว่าต่างกันถ้ามันยังมันก็จะเป็นกิเลสนานัตตสัญญานี่คือการกำหนดรู้หมดว่าอะไรอะไรมันต่างกันและมันก็ยังต่างๆกันอยู่ที่จริงมันจะไม่ต่างกันเลยเรียกว่าหมดอุปกิเลสแต่เรารู้ว่านานาสภาพสัญญากำหนดรู้ว่าไอ้นี่ต่ำไอ้นี่สูงไอ้นี่เสมอแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงนะจะรู้นานัตตสัญญา11รูปานังอนิตตชาอนิจจาอตินิจฉารูปานังอตินิจฉานิตตะนะอันนี้ไม่อนุโลมเลยยึดมั่นจัดเอาเป็นเอาตายนะถือสาไม่ปล่อยวางลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปเพ่งอยู่ที่จุดที่เราเกาะเรายึดนั่นแหละนะรูปานังอตินิจฉานิตตะนะอุปกิเลสข้อหนึ่งข้อใดเกิดขึ้นแก่เราย่อมเป็นเหตุให้สมาธิของเราเคลื่อนย่อมให้คือความที่เป็นจริงเนี่ยความดีที่สุดสมาธิเนี่ยอธิจิตอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้นี่เป็นสำนวนที่ยากที่จะอธิบายถ้าอาตมาเคยอธิบายพยายามอธิบายหมายความว่าเราจะไม่รู้ความจริงจะไม่เกิดวิชาที่สมบูรณ์ทั้งหมดเพราะเศษของอุปกิเลส11นี่คือการที่จะเรียนรู้เศษส่วนที่เหลืออุทจะและจะต้องแน่แยบคายจะต้องแนบเนียนมันยังเกาะอยู่นิดมันจะเป็นรูปนังอตินิชตาทิตตะขนาดไหนแล้วก็เราก็แยกไปออกว่านานัตตสัญญากำหนดรู้ให้หมดให้ครบเลยว่าอะไรต่างกันอย่างไรอะไรเสมอกันอย่างไรอะไรไม่มีอะไรมีอะไรที่จะทรงไว้อะไรที่จะไม่ทรงไว้อย่างเด็ดขาดสะอาดบริสุทธิ์มันจะต้องถ้ายังไม่เป็นมันก็ยังเป็นอุปกิเลสถ้ามันเป็นได้ถูกต้องมันก็ไม่มีอุปกิเลสนะอภิชปามันจะไม่พุ่งเกินไปอย่างอาตมาเนี่ยจะมีอภิชปาอยากจะให้แม้คนเจริญได้เร็วกว่านี้อาตมาตายดังอุปกิเลสอาตมาทุกข์แต่อาตมาก็มีจิตปรารถนาจะให้ดีไปตามเหตุปัจจัยที่ควรไม่มีความมุ่งตัณหาล้ำหน้านะไม่หย่อนเพียรไม่เพียรจัดนะไม่ต้องรู้สิ่งที่จริงถุดทุนละในที่นี้มันไม่ใช่ความเสื่อมต่ำที่ไร้กาศอะไรหรอกจิตเรานี่แหละจะรู้ตัวผู้ที่สูงเนี่ยแม้มันผิดนิดผิดหน่อยมันต่ำเล็กต่ำน้อยมันจะรู้ว่าโอ้นี่เรานี่ชั่วแล้วนะทุละถุดทุนลังละมันจะรู้นะอุพิละบอกแล้วว่าเพื่อนของอุทจักเองฟุ้งซ่านนะชัมปิตตะเพื่อนของถีนมิทะอันหนึ่งมันยังเต้นๆฟูๆอีกอันหนึ่งชัมปิตตะนั้นมันก็ยังหูหูหดหดมันยังปอดๆหลบหลบนะชัมพิตตะทีนมิทะก็นั่นแหละจะประเภทที่แข็งที่กระด้างนะชัมพิตตะเนี่ยพวกนี้พวกลีพวกซึมพวกที่ยังไม่เปิดตัวขึ้นมาหารับความสว่างทั้งหมดมันจะยังหดยังหูยังลียังหลบยังหลับยังอะไรอยู่แม้เล็กแม้น้อยต้องรู้นะว่าอุปกิเลสนี่เป็นกิเลสชั้นละเอียดนะไม่ใช่หยาบคายอย่างที่เราพูดหรอกนะเนี่ยแม้จะเอาภาษามันมีภาษาไทยหยาบมาแปลก็ตามนะอัปมนสิการไม่ใส่ใจเต็มวิจิกิจฉายังไม่พ้นสงสัยมันจะต้องพ้นเนวสัญญานานัตตเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาต้องกำหนดหมายว่าไม่มีไม่รู้รู้ยังไม่สงสัยรู้ยังชัดอย่างที่อาตมาอธิบายซ้ำแล้วคุณเตือนมาดีนะที่คุณถามว่าเอ๊ะนี่ไม่เข้าใจแล้วคุณเข้าใจบ้างเปล่าพอรู้แต่ยังไม่รู้ไม่ได้ไม่มีต้องรู้ยังไม่มีอะไรที่จะไม่รู้อีกรู้ทุกซอกทุกมุมทุกเหลี่ยมทุกอันทุกชัดทัดทุกอย่างครบหมดเกลี้ยงหมดวิจิกิจฉามันจึงจะพ้นอุทธจักเมื่อพ้นอุทธจักหมดรู้หมดไม่รู้แล้วมีแต่รู้ทั้งหมดแล้วคุณจะไปไหนอ่ะคุณก็เป็นวิชาอวิชชาหายไปหมดในสิ่งหนึ่งเหตุหนึ่งก็สิ่งหนึ่งเหตุหนึ่งในอันนั้นหมดอวิชชาในสองก็สองในสามก็สามสามเหตุก็สามเหตุห้าเหตุก็ห้าเหตุร้อยเหตุพันเหตุหมื่นเหตุเหตุคือกิเลสตัณหาอุปทานของเรารู้หมดอริยสัจ4ทุกเหตุแห่งทุกความดับ รู้จริงว่าเราได้ทำได้ปฏิบัติครบอวิชชาคือไม่ใช่ไปรู้อื่นอะไรอวิชชาคือความไม่รู้ความหลงความไม่รู้อริยสัจ4ไม่ใช่ไม่ไปรู้อะไรไม่ไปรู้เรื่องอื่นช่างมันแต่เรื่องอริยสัจ4เท่านั้นเป็นเป้าหมายนะคือความไม่รู้ในอริยสัจ4ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราเป็นอะไรอยู่ยังเหลื่อมอยู่ยังเป็นอุปกิเลส11ก็ตามเป็นมานะอุปกิเลส16ก็ตามเราต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีสิ่งที่เป็นกิเลสทั้งหลายพวกนี้จริงๆนะเหตุที่จะอวิชชานั้นมีอยู่แต่เวลาเลยไปตั้ง6โมงกว่าแล้วไม่มีเวลาก็ขอบอกว่าเราเคยเรียนกันเหตุที่มันเกิดอวิชชาจะเป็นเราเรียนมาแล้วในอวิชชาสูตรกับในภวตัณหาสูตรคืออวิชชานั้นมีนิวรณ์5เป็นอาหารนิวรณ์5มีทุจริต3เป็นอาหารทุจริต3มีการไม่สังวรสำรวมอินทรีย์6เป็นอาหารการมีไม่สังวรสำรวมอินทรีย์6เป็นอาหารเพราะไม่มีสติสัพพัญญะการไม่มีสติสัพพัญญะเพราะไม่แยบคายเป็นอาหารการไม่แยบคายเป็นอาหารเพราะไม่ศรัทธาเป็นอาหารการไม่ได้ศรัทธาเป็นอาหารเพราะไม่ได้ฟังสัทธธรรมเป็นอาหารการไม่ได้ฟังสัทธธรรมเพราะไม่ได้คบสัตบุรุษเป็นอาหารนั่นแหละอวิชชาสูตรนั่นแหละแล้วก็เราเรียนมาแล้วภวตัณหาสูตรจนกระทั่งถึงอวิชชาก็มีเป็นอาหารของภวตัณหาอวิชชานี่เป็นอาหารของภวตัณหานะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกวันนี้เรากำลังทำลายอวิชชาเพื่อจะทำลายภวภพภวตัณหาเราไม่ใช่เรียนต่ำนะเรียนสูงเพราะฉะนั้นอวิชชาสูตรเรียนก่อนเสร็จแล้วมาเรียนภวตัณหาสูตรเนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาเรียนตำราทำลายอวิชชารู้นี่สอนลงไปในรู้ด้วยปริยัติและไปปฏิบัติให้รู้ยิ่งตามความเป็นจริงทำลายภพภวตัณหาคุณจะหมดภพหมดชาติก็เพราะว่าคุณจะต้องพ้นอวิชชาเดี๋ยวนี้คุณก็ยังมีอวิชชากันอยู่นี่มันละเอียดอย่างนั้นเลยเวลาไปแล้วเกือบ10นาทีแล้วเอาละเอาไว้มีอะไรต่อก็ค่อยว่าอีกอาตมาอาจจะเสริมอีกในเวลาอธิบายก่อนฉันนะเพราะว่ามันทำไงได้นะมันตายไม่ลงอย่างเงี้ยนะนี่โดยเฉพาะเราเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมความจริงอยู่ที่ไหนความจริงอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเราเรียนธรรมะมาดีๆนี่นะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายของพระอรหันต์แล้วไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยพอเวลาท่านสุดท้ายแล้วท่านตายจากโลกนี้ไปเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นปรินิพพานคือนิพพานรอบสิ้นท่านไม่ยึดอะไรเลยท่านไปเดียวเลยจริงๆไปศูนย์ท่านก็ศูนย์ท่านก็สลายตัวท่านอย่างศูนย์ศูนย์ทุกอย่างไม่มีอะไรยึดติดเกาะไม่มีอำนาจแม้แต่วิญญาณธาตุที่จะไปติดเกาะเป็นอัตตาใดๆเหลือเศษสลายศูนย์สนิทนะไม่ใช่อนาคามีนะเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ปล่อยวางสันเด็ดสะอาดหมดเลยเนี่ยศูนย์จะเห็นว่าไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรนี่ไม่มีทั้งความจริงไม่มีทั้งความไม่จริงศูนย์แล้วไม่มีอะไรหมดไม่มีทั้งความจริงและความไม่จริงเพราะฉะนั้นคนที่จะหมดศูนย์ไม่มีทั้งความจริงและความไม่จริงนั้นคนนั้นเป็นคนศูนย์เป็นคนศูนย์จริงๆเป็นพระอรหันต์เพราะความจริงและความไม่จริงนั้นจึงหมดไปเลยหมดเพราะมันไม่มีอะไรจะมีพระอรหันต์ก็ไม่มีท่านก็ไม่มีอะไรที่จะรับรู้ถ้าไม่มีรู้อะไรไม่มีอะไรเลยศูนย์ไปหมดเลิกเป็นปรินิพพานศูนย์ยอดอันนั้นเป็นเรื่องที่เลิกกันแล้วก็เป็นศาสนาพุทธเท่านั้นที่คิดค้นพบจุดสมบูรณ์นี้ได้พระพุทธเจ้าพาทำจะทำได้วิเศษสุดทีนี้แต่เมื่อบอกว่าพระอรหันต์เจ้าสูญไปหมดไม่เหลือแม้แต่ความจริงเรามาพูดความจริงกันทำไมและความจริงอยู่ที่ไหนทำไมต้องแสวงหาความจริง